6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 6 december. In Utrecht is een bende opgerold die via een dating-app slachtoffers uitzocht. En Amerika roept op om gazen van brandstof te voorzien. Wouter Wachtmoed. De Israëlische regering moet meer doen om de levering van brandstof aan de Gazastrook mogelijk te maken, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanwege brandstoftekorten kunnen generatoren in ziekenhuizen in Gaza niet altijd draaien en vallen telefoonverbindingen regelmatig uit. De afgelopen dagen werd dagelijks een kleine 70.000 liter toegelaten, meldt de VN. Dat is een stuk minder dan de ruim 100.000 liter die tijdens de gevechtspauze dagelijks de Gazastrook in mocht. Er is steeds meer bewijs dat Hamas-terroristen vrouwen hebben verkracht en verminkt tijdens de aanslag op 7 oktober, meldt de BBC. Al snel na de aanval waren er verhalen over seksueel geweld. De BBC heeft nu een zeer uitgebreid onderzoek gepubliceerd. De Britse omroep beschrijft onder meer een ooggetuigenverslag over een vrouw die door meerdere Hamas-terroristen werd verkracht en vervolgens gedood. De beschrijvingen komen overeen met wat Israël gisteren presenteerde bij de Verenigde Naties. De provincie Zeeland vindt het onacceptabel dat het weken duurt voordat problemen op het spoor zijn opgelost. Het provinciebestuur stuurt erover een brief naar ProRail en verwacht uitleg, schrijft Omroep Zeeland. Het treinverkeer van en naar Zeeland is sinds een week ontregeld. Door regen zijn op de spoorlijn van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen talloze verzakkingen gemeld. Het herstel kan weken duren en tot die tijd rijden er minder treinen die hun snelheid moeten aanpassen. De provincie Zeeland vraagt zich af of dit soort hinder in de Randstad ook zo lang zou duren. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft vanaf nu een plek op de internationale UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Het zomercarnaval stond al op de Nederlandse lijst. 3 jaar geleden nomineerde toenmalig minister van Engelshoven van Cultuur het evenement voor de internationale lijst. Ze zei dat het zomercarnaval de diversiteit van Nederland weerspiegelt en mensen verbindt. De bonte stoet in Rotterdam van ruim 25 carnavalsgroepen met praalwagens en zo'n 2500 dansers trekt jaarlijks honderdduizenden mensen. Het Nederlands elftal heeft de halve finales van de Nations League bereikt. Door diep in de slotfase nog een derde en vierde doelpunt te maken tegen België bleven de voetbalvrouwen concurrent Engeland voor op doelsaldo en is Nederland nu groepswinnaar. Door de overwinning gaat Nederland verder in de Nations League en via dat toernooi kan Oranje zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Het weer, het is bewolkt en het regent hier en daar. Later wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien bij vanmiddag maximaal 8 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De politie heeft 8 mannen en vrouwen opgepakt voor het oplichten en beroven van oudere mannen. Dat deden ze via datingsites en apps. De jongste verdachte die is opgepakt is 15 jaar. Schriebe van der Velde, landelijk projectleider senioren en veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gingen de verdachten te werk? Nou, de verdachten die benaderden hun slachtoffers via dating-apps, maar ook andere media, social media, gingen dan in gesprek. En vervolgens kregen ze het vertrouwen van de slachtoffers, wat uiteindelijk leidde tot een afspraak, vaak bij de slachtoffers thuis, waarbij ze beroofd werden van waardevolle goederen en geld. En hoe gaat het eigenlijk met de mannen die het slachtoffer zijn geweest hiervan? Ja, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen die je overkomt. In je eigen omgeving op deze manier beroofd worden. Hè? Er werd ook echt geweld bij gebruikt in bepaalde zaken. En in je eigen omgeving dit overkomt, ja, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Ja, want ze draaiden het dus zo dat ze dan thuis bij die mannen thuis konden afspreken. Hoeveel is er buitgemaakt? Is daar een beeld van? Ja, we hebben ongeveer een bedrag van €323.000 tot nu toe wat tot de buit behoort. Dat in totaal van die 20 man is dat? Ja, dat klopt. Hoe zijn jullie het netwerk op het spoor gekomen? Nou, we zagen in het land dat dit soort dingen gebeurden, dat er aangifte gedaan werd. We hebben die zaken tegen elkaar aangelegd. Die kwamen natuurlijk enorm overeen op de manier waarop dat gebeurde. En toen hebben we als eenheden van de politie de handen ineengeslagen en een gezamenlijk onderzoek gestart. Wat uiteindelijk de afgelopen maanden heeft geleid tot inzicht in de werkwijze van deze mannen. En vrouwen overigens. En dat heeft geleid tot de aanhoudingen van gisterochtend. En ze waren echt specifiek op zoek naar oudere mannen? Ja, echt 70, 75 plussers. Een hele hoop mensen blijven natuurlijk langer thuis wonen. Eenzaamheid ligt op de loer. En dan zie je dat social media het heel makkelijk maakt om in contact te treden met anderen en dating sites. En op deze manier is dat gebeurd. De jongste verdachte is 15 jaar, dat is natuurlijk heel jong. Zijn het eigenlijk allemaal vrij jonge mensen die bij die bende hoorden? Nee, het zijn verdachten die in de leeftijd zijn van 15 tot en met 47 jaar. Dus die werkt echt daarin samen. Er staat in het persbericht dat er ook nog aanvullende aanhoudingen worden verwacht. Kunt u dat verder toelichten? Ja, we hebben zicht op nog meer daders. Die hadden we eigenlijk willen aanhouden gisterochtend. Het is zo mooi zijn als je iedereen tegelijk kan aanhouden. Maar we zijn nog op zoek naar andere verdachten. En de politie heeft ook melding gedaan bij Veilig Thuis. Waarom is dat gedaan? Nou, we hebben bij de aanhoudingen in de woningen situaties aangetroffen waarbij kinderen in de situatie verkeerden die wat anders zou moeten zijn. En op dat moment zoeken wij contact met Veilig Thuis. Omstandigheden smerig. Kinderen die verwaarloosd waren. Dat treden we dan uiteraard direct tegenop. Maar het ging om 70-plussers, toch? Dat ging om de slachtoffers, hè? Oh, dus de melding van Veilig Thuis, die zijn gedaan over de daders? Ja, over de daders, ja, klopt. Ja, ja. Bij de daders thuis, waar wij de aanhoudingen gedaan hebben, daar hebben wij situaties aangetroffen waarbij kinderen in een situatie waren die wij graag anders zien. Verwacht u eigenlijk dat er nog meer mensen naar buiten komen die slachtoffer zijn geweest van deze bende? Nou, wij zien bij dit soort zaken, maar bij ook andere online criminaliteit, dat er een enorme schaamte is onder de slachtoffers. Ze denken, als het ze overkomen is, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Hierbij gaat het bij deze zaak natuurlijk ook nog om dating. En we zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer slachtoffers zijn die geen aangifte hebben gedaan. En we roepen ze dan ook echt op om aangifte te doen. Schaam je niet, het kan iedereen overkomen, je bent niet de enige. Als wij die slachtoffers spreken, kunnen we ook ervoor zorgen dat er slachtofferhulp in kennis kan worden gesteld, zodat de mensen geholpen kunnen worden. Ja, het kan iedereen overkomen, zegt u. Kun je wel iets doen om het te voorkomen als je dit nu weet? Ja, zeker. We hebben daarbij goede tips. De eerste keer dat je afspreekt met iemand, doe dat dan in een omgeving waar anderen ook zijn. Bijvoorbeeld in een restaurant. Je zal dan zien dat dit soort mensen niet komt opdagen. En dan weet je dat het niet pluis is. Zorg ervoor dat je ook niks zegt over dingen die je in huis hebt. Waardevolle goederen, geld. Ze zijn heel gewiekst om via speciale vragen en het opbouwen van contact erachter te komen of je geld in huis hebt of waardevolle voorwerpen. En dan word je specifiek slachtoffer. Dank u wel. Simon van der Velde, landelijk projectleider senioren en veiligheid. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In 5 dagen aandacht voor huiselijk geweld. In Nederland wordt 1 op de 5 vrouwen slachtoffer van partnergeweld. Philomenia Arissen vertelde dat het begon met kleine incidenten die ze wegwuifde. Op een dag kreeg ze een klap op haar oor en ze kan zich nog goed herinneren hoe ze maandenlang een piep hoorde. En dat ik naar een gehoorwinkel ben gegaan of om te kijken van met een smoesje natuurlijk. Ik wil gewoon even getest worden of mijn gehoor goed was. Je komt er niet zomaar mee naar buiten. Je gaat niet aan een vriendin of aan mijn ouders of mijn zus vertellen van ik voel me niet veilig in deze relatie. Maar waarom niet? Je wordt opgevoed met een soort van ideaalbeeld hoe het hoort. Je gaat gewoon in een relatie en je hebt het leuk met elkaar. Maar als daar gewoon geweld aan te pas komt, dan schaam je je daarvoor. Na 14 jaar ontvluchtte Arissen de relatie. Nu kan ze er goed over praten. Ze heeft ook veel nagedacht over haar jeugd en hoe die bijdroeg aan de onveilige situatie. Ik ben er niet zomaar in beland, weet ik nu. Ik denk zeker dat mijn opvoeding daar wel een rol in heeft gespeeld. zonder dat ik daarvan bewust was. Ik denk dat er bepaalde patronen onbewust die je ouders hebben, die wel doorgegeven worden. En die, ja, als je dan later daarvan bewust bent, kan je die pas doorbreken. Maar je neemt die onbewust gewoon over. En ja, daardoor kan je dus ook wel in dat soort situaties terechtkomen. Ja. Is het wel veilig om Chanukka te vieren met het toenemende antisemitisme? Die vraag werd gesteld in Op 1. Psychiater Esther van Venema vroeg zich af of we het wel over antisemitisme moeten hebben. Zijn dat nou echt allemaal mensen die antisemitisch zijn, die zorgen dat het dan zo oploopt? Of is het inderdaad heel veel gevoeligheid, overgevoeligheid, heel veel woede, machteloosheid, onzekerheid, noem het allemaal maar op. Emoties waar we allemaal bij worstelen, ja, van alle kanten. Waardoor nogmaals die temperatuur zo oploopt dat eigenlijk alles op scherp wordt gezet en dat je denkt, goh, zullen we even weer tot rust komen met z'n allen? Is dat niet een goed idee? Volgens theatermaker Jair Stranders is het belangrijk dat activiteiten en vieringen gewoon doorgaan. De gedachte dat er allemaal dingen afgezegd worden, er was ook een verhaal over dat op Gelderlandplein in Buitenveld dat een Chanukka-viering door zou gaan en dat het om veiligheid te maken had. Dat is helemaal niet aan de hand. En ook zowel de politie in Amsterdam, burgemeester Amsterdam zeggen allemaal, laat het allemaal doorgaan. Als er echt iets is, dan maak je melding daarvan. Maar dus dat is ook het ding. Dus ook dat soort signalen van dingen gaan niet door, dat vind ik eigenlijk ook olie op het vuur. Vrijdag gaat de film Wonka in première over Willy Wonka, de beroemde fabrieksdirecteur uit Sjaakje en de chocoladefabriek. Bij Bo was filmjournalist Noah Johannes, die hem alvast mocht zien, en ze legde uit waarom deze versie niet lijkt op de vorige films. Deze film is een prequel. Die speelt zich af ongeveer 25 jaar voor die gebeurtenissen. Dus dit is helemaal nieuw uit de grond gestampt, zeg maar, geschreven. En deze film die duikt dus echt in de jongere jaren van Willy Wonka, wanneer hij nog echt zijn chocolade de toko probeert van de grond te krijgen en dat vol goede moed. Heerlijk. Ja, vol goede moed dat ergens gaat doen. Maar hij wordt een beetje tegengewerkt door een chocokartel. De Nederlandse fotograaf Jaap Buitendijk liep maandenlang op de set van de film rond. En dat vond hij een hele beleving. Het was wel heel erg koud. We filmden het in de winter en de set van Londen was gewoon buiten. Mm-hmm. En het was zo verschrikkelijk koud, dus dat is bij de eerste herinnering daaraan. Maar wat wel heel leuk was, wat ik meteen merkte, was de energie die erin zat en het muzikale aspect ervan. Mm-hmm. Ik had nog nooit aan een musical gewerkt. Mm-hmm. En als je dan al die mensen ziet dansen en zingen, dan voel je die energie. En dat was gisteravond op Radio en TV. Think all the old times, and think all the new. Can't think about my life without thinking of you. And we could just try you, a life on the road, and being with you, babe. I'm calling it home. Just to say, just to say, just to say, just to say. Just Say I van Daniel Dougherty. De politie heeft digitale illegale vuurwerkgroepen opgerold die volgens het AD werden beheerd door een minderjarige verdachte. Op de berichtendienst Telegram werd volgens het AD in meerdere groepen met 9000 vuurwerkfanaten gehandeld in illegaal vuurwerk. De groep zou worden beheerd door een tiener. De politie plaatste zelf een bericht bij die groepen: stop met deze activiteiten, je bent gewaarschuwd. En liet aan de handelaren weten dat ze een bezoek van de recherche kunnen verwachten de komende weken. Eind november nam de politie de Telegram-groepen over. En die zijn inmiddels volledig geblokkeerd en niet meer bruikbaar. De Europese wet voor de regulering van AI dreigt flink te worden afgezwakt, kopt NRC. Vandaag zijn de onderhandelingen over de Europese wet om kunstmatige intelligentie te reguleren. Achter de schermen lobbyen techbedrijven tegen strenge regels. En ze krijgen volgens NRC gehoor bij Frankrijk, Duitsland en Italië. Die willen dat de wet fors wordt afgezwakt. Deze landen willen dat bedrijven achter de meest krachtige computermodellen, denk aan Google en OpenAI, niet onder deze wet gaan vallen, maar zich aan een gedragscode moeten gaan houden. Dat zou betekenen dat deze bedrijven vooral zichzelf gaan reguleren. De Telegraaf schrijft op basis van CBS-cijfers dat de laatste tijd vooral laagopgeleide vrouwen minder kinderen krijgen. Gemiddeld krijgt een in Nederland geboren vrouw inmiddels 1,49 kind. Dat is volgens de krant een historisch dieptepunt. In het verleden waren het volgens de Telegraaf vooral hoger opgeleiden die steeds minder kinderen kregen. Nu daalt het aantal dus sterker bij de laagopgeleiden. Vooral het vinden van een woning, een vaste baan of een stabiel inkomen zou een rol spelen bij de keuze om wel of geen kind te nemen. Of te krijgen dus eigenlijk. En de Volkskrant heeft op de dag dat de nieuwe Tweede Kamer begint de achtergrond van de parlementariërs onder de loep genomen. Mooie foto's ook bij van iemand met twee vingers in de lucht. Die wordt duidelijk beëdigd, maar dat zal dan waarschijnlijk een oudere foto zijn. Want dat moet allemaal nog gebeuren vandaag. De nieuwe Kamer is minder randstedelijk, minder theoretisch opgeleid en vooral minder ervaren. Er komen 67 nieuwelingen in de Kamer. Voor 43 Kamerleden is het de tweede termijn. De Volkskrant schrijft dat volgens een oude Haagse wet een Kamerlid zeker 4 tot 8 jaar nodig heeft om het werk onder de knie te krijgen. Dus enige reden tot zorg is er wel. En volgens de krant is er hoop voor Zeeland. In 2021 werd er maar 1, zoals de krant dat noemt, praktiserende zeeuw gekozen. Ik weet niet precies hoe je dat doet. Forensen van en naar Zeeland, denk ik. Maar van 1 gaan we nu naar 3. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Het Nederlands elftal heeft op een bizarre voetbalavond de halve finales van de Nations League bereikt. De vrouwen wonnen de beslissende wedstrijd tegen België, maar waren afhankelijk van wat er op hetzelfde moment gebeurde bij Schotland-Engeland. Commentator Frank Wielaert. Nederland naar de halve finales van de Nations League en dus nog in de race voor de Olympische Spelen. Wat een zenuwslopende avond was het. Nederland viel aan, maar kreeg maar geen kansen, maakte maar geen goal. Elke keer stuitte het op Evra, het wilde maar niet lukken. En Engeland vielen de goals als rijpe appelen en in de rust leken de kansen totaal gekeerd in het voordeel van Nederland naar het voordeel van Engeland. Maar in de absolute dying seconds, Engeland was al klaar, had met 6-0 gewonnen. Op het allerlaatst nog een doelpunt gemaakt, waardoor Nederland nog een doelpunt moest maken. En de verwarring was hier totaal, want bij 3-0 dacht iedereen van Nederland, we zijn er. Maar dat was niet zo. Er moest nog een doelpunt komen. En Damaris maakte hem 30 tellen voor het einde van deze wedstrijd. En dus wint Nederland met 4-0. En gaat niet Engeland naar de halve finale van de Nations League. En dus gaat niet Groot-Brittannië naar de Olympische Spelen. Maar maakt Nederland daar nog volle bak kans op. En gaan ze naar de Final Four van de Nations League. De finale halen betekent de Spelen halen. Ja, en de emoties van de speelsters en staf van Oranje en van de toeschouwers gingen in de laatste minuten van de wedstrijd flink op en neer. Vreugde, verdriet, toen toch weer vreugde. En met deze goede afloop kon bondscoach Andries Jonker daar wel van genieten. Ja, ik vind dit het allermooiste van sport. Omdat, en vooral als je aan de winnende kant zit. Dit is het allermooiste. Die emotie van het ene moment en het andere moment. En als je dan aan de gelukkige kant zit. Ja, dat vergeet je je leven niet. Dit is mooi. Ja, ik heb ook het idee, ik heb dit team al bij veel toernooien, belangrijke wedstrijden meegemaakt. Maar de emotie zo hoog als dit heb ik zelden gezien. Nee, maar dit is natuurlijk de geschiedenis van dit team. Dus uit het niets Europees kampioen. Heel langzaam naar beneden weggezakt en weer terug op weg naar de top. En er zit dan nog steeds een enorme gretigheid in die kern van geroutineerde speelsters. Maar de jongeren sluiten zich daar naadloos bij aan. Ja, en dat maakt dat het eruit ziet zoals het eruit ziet. Geweldig. Ik wil even terug naar de eerste helft. Jullie mondjesmaat op 1-0 voor. En Engeland al op 4-0 in de rust. Wat heb je toen tegen deze groep gezegd en wat dacht je zelf? Ja, dat er toch een grote uitslag uitkwam in Schotland. Daar was ik echt verbaasd over. Maar daar heb ik geen tijd verder om daarover na te denken. Dus in de rust heb ik gezegd, jullie spelen met z'n elfen verder. Jullie moeten het tempo hoog houden. En als het dan niet lukt om snel te scoren, dan gaan we een half uur voor tijd wat dingen veranderen. Maar daarvoor niet. Niks veranderen. Hoog tempo houden en onze kansen proberen te benutten. Ja, dat lukte dan één keer, met 2-0. En toen is Viviane erbij gekomen. Nou, daarmee hebben we gezegd van ja, oké, wij denken dat ze er klaar voor is. Zij denkt het ook. Aan de hand van de trainingen, die heel goed waren. En haar gevoel bij zichzelf. Ja, en daarna was het een heen en weer. Een schommel. Dan maar naar voren, 3-0. Dan maar achteruit, goal voor Engeland. Dan maar naar voren, 4-0. En Polonaise. Ja, die Polonaise is nu... dat het zo uit zou lopen bij Engeland. Je zegt, ik ben verbaasd. Heb je dat onderschat misschien? Nee, alleen ik denk dat het zeer opvallend is, zo'n grote score. En opvallend in de ware zin van het woord, in de positieve zin van het woord. Engeland doet een geweldig elftal. En als die vol gas geven tegen Schotland of België, dan kan dit gebeuren. Zoals dit ook eigenlijk geen hele bijzondere uitslag is. Dit kan gebeuren. Dit gebeurde van de zomer. En het had nu ook meer kunnen zijn. Dus het is niet uitgesloten, maar... Ja, je denkt toch hoe Schotland ons heeft bestreden. De erezaak die het voor hun is. Dan heb ik niet gedacht dat dit zou gebeuren. Ik hoor keiharde muziek komen uit de kleedkamers. Ik denk dat je een feestje moet vieren. Mooi, hè? Gefeliciteerd. Dankjewel. Zei bondcoach Andries Jonker in gesprek met verslaggever Rivka op het veld. Nederland is door naar de halve finale van de Nations League. En als ze dan die finale halen, kwalificeren ze zich voor de Olympische Spelen. De Russische president Poetin bezoekt Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is een van de weinige buitenlandse reizen die Poetin maakt sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, hoeveel risico loopt Poetin dan met dat bezoek in het buitenland? Want het internationaal strafhof heeft wel dat arrestatiebevel voor hem lopen. Ja, het is duidelijk ingecalculeerd. Misschien ook daarom, wie zal het zeggen, duurt dit bezoek ook maar heel kort. Hij moet binnen een dag moet hij naar beide landen en dan weer terug. Want morgen dan ontvangt hij in Rusland de Iraanse president. Het is zo dat beide landen, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, het statuut over dat strafhof hebben ondertekend destijds in 2000. Dat klopt, maar de... Arabië heeft het niet ondertekend. De Verenigde Arabische Emiraten hebben het wel ondertekend, maar beide landen hebben het niet geratificeerd. Dus dat betekent dat in principe, tenzij er tussen nu en de aankomst van Poetin nog gekke dingen gebeuren, hij geen gevaar zal lopen. En dat betekent meteen ook dat dit een heel demonstratief bezoek is. Natuurlijk ook niet alleen voor het buitenland, maar ook voor binnenlands gebruik. Het laat zien dat Rusland niet is geïsoleerd. Dat is iets wat veel van die reisjes ten doel hebben. En het is voor het eerst, dat moeten we ook opmerken, dat Poetin buiten zeg maar zijn comfortzone komt. Hè, dus niet meer de voormalige Sovjetrepublieken China of Iran, waar die eerder is geweest. Maar dus een klein eindje verderop. Ja, blijkbaar vindt hij dat dus belangrijk genoeg. Wat is het belang van deze reis? Nou, inhoudelijk weten we heel weinig. Het is ook heel vers nieuws. Gisteren pas werd bekend dat hij die reis zou gaan maken. Wat je ziet is dat hij wel met een grote delegatie gaat. Een delegatie waar bijvoorbeeld het hoofd van de centrale bank in zit. Ook de energieminister. Als je naar het Arabisch Schiereiland gaat, dan kun je er vergif op innemen dat ze ook over olie gaan praten. De woordvoerder van Poetin, Peskov, zei dat staat altijd op de agenda bij dit soort landen. Hoewel formeel de gesprekken over olie die lopen via de OPEC Plus. Hè, dat is zeg maar de oude OPEC Plus, een aantal andere olieproducerende landen met Rusland aan het hoofd. Die hebben al eerder, niet zo lang geleden, afspraken gemaakt over het reduceren van de productie om de prijzen op te drijven. En dat zal ongetwijfeld nu ook ter sprake gaan komen. Gaat het dan echt alleen maar over olie? Ongetwijfeld niet. Het is zo dat zeker de Arabische Emiraten voor Rusland de afgelopen anderhalf jaar, vooral sinds het begin van de inval van Rusland in Oekraïne, steeds belangrijker zijn geworden. De Emiraten zijn zeg maar een soort Nieuw Westen geworden voor Rusland. Hè, omdat Europa en het Westen liggen dicht. Daar kunnen de Russen niet of bijna niet meer naartoe. Er zijn natuurlijk sancties. En de Emiraten zijn een van die landen waar langs bepaalde handelstromen toch nog hun weg vinden naar Rusland en ook van Rusland. Er gaan grondstoffen, bijzondere metalen die Rusland niet meer in het Westen kan afzetten, die kunnen nog wel naar de Arabische Emiraten. En andersom vindt die parallele import plaats via landen als de Emiraten, ook als Turkije, Kazachstan, Armenië, China, waarlangs bijvoorbeeld elektronica, chips, consumptiegoederen hun weg vinden naar Rusland. Dus dat is ook een heel belangrijk punt op de agenda. Ja. Zijn reisbeweging zijn dus wel beperkt vanwege die oorlog in Oekraïne. Gaan ze het daar nog over hebben, denk jij? Nou, nogmaals, er is geen inzage gegeven in de agenda. We kunnen alleen maar kijken naar de samenstelling van de delegatie. Het lijkt heel waarschijnlijk dat in ieder geval met Saoedi-Arabië daarover zal worden gesproken, gezien ook de initiatieven die Saoedi-Arabië de afgelopen anderhalf jaar heeft genomen. Saoedi-Arabië heeft op een gegeven moment een top belegd zonder Rusland om te kijken naar oplossingen, mogelijke oplossingen voor het conflict in Oekraïne. Saoedi-Arabië heeft ook een bemiddelende rol gespeeld eerder bij het uitwisselen van krijgsgevangenen tussen Rusland en Oekraïne. Wil zich op die manier natuurlijk ook profileren. Dus dat zal zeker ergens in de marge te sprake komen. Dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het was een tijd geleden dat de Nederlandse band Johan met wat nieuws kwam, maar nu is het toch zover. En de nieuwe single die heet So It Goes, een echte Johan. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse regering houdt er volgens CNN rekening mee dat het Israëlische grondoffensief in Gaza nog een paar weken duurt. De nieuwszender baseert zich op meerdere bronnen rond de regering. Volgens die bronnen wordt daarna ingezet op een andere strategie met minder intensieve gevechten in Gaza. Geldautomaten waar een ondernemer briefgeld kan storten, doen het vaak niet. Gemiddeld gaat het om 1 op de 12 automaten. Voor ondernemers die bijvoorbeeld hun contante Sinterklaasomzet willen storten, is dat heel vervelend, zegt MKB Nederland. Ze vinden het bijvoorbeeld niet prettig om met veel contant geld lange afstanden te rijden. De Duitse politie heeft een man uit Nederland opgepakt met een flinke lading illegaal vuurwerk. De man viel op bij een controle dicht bij de grens met Polen. Volgens de politie lag in het laadruim van zijn auto ruim 250 kilo illegaal vuurwerk. 10 keer meer dan de toegestaande limiet. En bewoners van een aantal straten in Boekel in Brabant zijn hun huis ontvlucht vanwege stankoverlast. Ze klaagden over een geur van rotte eieren. Volgens de gemeente komt de geur van zwavelwaterstof. En het is niet schadelijk voor de gezondheid. Hoe de stof uit het riool de Brabantse woningen binnen kon dringen is niet bekend. Het weer, het is bewolkt, het regent hier en daar. Later wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien bij vanmiddag maximaal 8 graden. En er is verkeersinformatie. Robert Vriese, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. 65 kilometer file al in het land, voornamelijk korte files hoor. En in Friesland, Groningen en Drenthe is het plaatselijk glad door sneeuwresten of bevriezing. Dan de files die het meeste opvallen. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein, 4 kilometer file. En ook een kwartier vertraging in het oosten van het land op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar bij Ouddijk, 2 kilometer file. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals portieverpakkingen uit de slagerij, 1 plus 1 gratis. Losse 6 pri kiwi Sungold, een halve kilo voor maar €2,79. En alle soorten Robijn wasverzachters of capsules, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. Het dodental van de vulkaanuitbarsting op Sumatra is opgelopen tot 22. En er wordt nog altijd 1 beklimmer van de Marapi-vulkaan vermist. Dat er überhaupt klimmers op die Marapi waren toen die zondag uitbarstte, had nooit mogen gebeuren. Het vulkaanagentschap van Indonesië heeft al meer dan een decennium voor het gevaar gewaarschuwd. Correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta. Maandag had het erover in de uitzending. Toen zei hij van ja, de Marapi werd eigenlijk al gezien als een relatief veilige berg. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Hoe zit dat? Nou ja, dat het een veilige berg zou zijn, dat was ook jarenlang de gedachte onder de meeste mensen. De Marapi die barstte regelmatig uit, maar dat viel eigenlijk altijd wel mee. Dus het ministerie van Milieu bleef gewoon vergunningen uitgeven voor klimorganisaties om tours te maken op de vulkaan. Maar gisteren bleek ineens dat het Indonesische vulkaanagentschap al sinds 2011 het gevaar van de Marapi heeft opgeschaald naar het 1 na hoogste niveau. En bijna maandelijks het ministerie mailde om ervoor te zorgen dat die beklimmingen beëindigd werden. Maar ja, die vergunningen die werden ondanks de waarschuwingen van het vulkaanagentschap nog altijd uitgegeven. En waarom begon dat vulkaanagentschap er wel op aan te dringen bij dat ministerie? Nou ja, de uitbarstingen die kun je op de Marapi niet zien aankomen. Niet seismologisch of op andere manieren. Dat je op de een of andere manier kunt ontdekken dat er bijvoorbeeld gas ophoopt. Iets dat bij deze uitbarsting blijkbaar is gebeurd. Dat er heel veel gas ophoopt en die dan ontploft. Dat merk je seismologisch niet heel erg. Maar er zijn manieren om te ontdekken dat dat gebeurt. Maar ja, wat ik zeg, bij de Marapi is dat dus heel erg moeilijk. Dus ook al zijn de meeste uitbarstingen mild, je kunt de zeldzame grootte, zoals afgelopen zondag, ook niet zien aankomen. Dus adviseerde het agentschap om de omgeving van 3 kilometer van de top van de vulkaan verboden te maken voor klimmers. Maar ja, dat is niet gebeurd. Nee, want er is dus blijkbaar niet naar ze geluisterd, naar dat vulkaanagentschap. Dat agentschap kan ook alleen maar adviezen afgeven. Dus die kunnen ook alleen maar hopen dat er naar ze geluisterd wordt door bijvoorbeeld het ministerie van Milieu, door Natuurbeschermingsbureau, door lokale overheden. Die moeten de beslissing maken of de klimvergunningen worden uitgegeven of dat het beëindigd wordt. Maar dat hebben zij allemaal niet gedaan. Dus stonden er zondag 75 klimmers op de Marapi en ja, hebben tot nu toe er zeker 22 niet overleefd. Heeft het ministerie er eigenlijk op gereageerd? Nee, ministerie niet, rampenbestrijdingsorganisatie niet, reddingswerkersorganisatie niet, de provinciale overheid niet, niemand. Wat ik daarop kan zeggen, dat is alleen maar speculatie. Maar laten we het houden op dat het speculatie is van een ervaringsdeskundige, wat ik ben. En dat is, als niemand van de overheid reageert op zoiets in Indonesië, dan is dat vaak een signaal dat men weet dat er iets goed mis is gegaan. Ja. En dan is de grote vraag, zijn er misschien meer vulkanen waarbij dit aan de hand is, dat er iets dreigt en dat je toch gewoon die berg op kan? Ja, simpel antwoord is ja. Want ja, vulkanen zijn tot op zekere hoogte gewoon onvoorspelbaar. En in Indonesië zijn er meer dan 100 actieve vulkanen. Want Indonesië maakt deel uit van wat je de ring van vuur noemt. Het ligt langs of bovenop tektonische plaatsen die samenkomen. En dan, ja, dan heb je daar aardbevingen, vulkanen, dat soort dingen. Maar veel vulkanen die lijken redelijk rustig en zijn ook enorme toeristenplekken. Ik weet dat jij wel eens in Indonesië bent geweest. Vraag me af of je wel eens bij de Bromo bent geweest. Nee, nee. Ik moest toen helaas afbreken vanwege corona. die reis. Helaas. Volgende keer neem ik je mee, want het is echt een fantastische plek. De mooiste zonsopgang die je ooit zult zien. Ik weet niet of ik dan naar de Bromo wil, hoor. Nee, maar de Bromo die is onder normale omstandigheden heel rustig. Je kunt daar gewoon opwandelen. En dan kijk je zo in de vulkaan. En als het een goede dag is, dan stoomt het heel erg. Er komen duizenden mensen per dag op af. Maar ja, in 2004 barstte die ook ineens uit het niets uit. Twee toeristen kwamen toen om het leven. Als je daar op die Bromo staat, dan zie je de Semeru. Ligt ook in dat park, de Bromo. En die kun je ook beklimmen, is wat moeilijker. Maar die barstte bijna exact 2 jaar geleden uit, 51 doden. Bijna exact een jaar geleden barstte die ook weer uit. Toen mocht je hem niet beklimmen, dus toen waren er geen doden. Ik geef veel voorbeelden, maar ik moet even zeggen dat de betere of de bekendere vulkanen wel beter gemonitord worden. Maar je kunt simpelweg niet inschatten of hij nou eens een keertje uitbarst of niet. Je kunt het een beetje meten, maar je weet het niet altijd. Dus als je daar bent, terwijl je denkt dat het veilig is, maar hij barst uit, dan heb je botte pech. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Indonesië. Dus ze zullen het blijven faciliteren. En dan is dat gewoon een risico die je als klimmer neemt. Oké, ik wil ooit graag een Tour de Mustafa door Indonesië, maar dan zonder de vulkanen. Zullen we dat afspreken? Je bent van harte welkom. En misschien dat ik je nog een keertje overhaal. Dankjewel. Consulent Mustafa Maghadi. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Pakjesavond is achter de rug. Laten we het over de kerstboom hebben. Want wat voor een wordt het? Als je nou kiest voor een echte of een kunstboom, ze hebben allebei impact op het milieu en het klimaat. Paulien van der Geest van Milieu Centraal, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is die impact van een kerstboom? Ja, bij een echte boom zit dat natuurlijk gewoon in de grond. De energie om het te vervoeren, de bestrijdingsmiddelen en de kunstmest. En bij een kunstboom zit dat natuurlijk in de productie van het ding zelf. En dat is veel plastic. Ja, dat is veel plastic. En vervolgens moet die natuurlijk ook nog naar Nederland komen. Want meestal worden ze ver weg is dan gemaakt. Nou, dan is dus de grote vraag, wat is nou de minste uitstoot? Ja, dat is dus eigenlijk niet goed tegen elkaar af te wegen. Maar dat omdat ze ieder op een andere manier belasten. De kunstkerstboom die kost meer, maakt meer impact in de productie, maar daar doe je weer veel langer mee. Dus dat wordt opgeheven op die manier. Het belangrijkste voor allebei de bomen is eigenlijk, doe er zo lang mogelijk mee en haal ze van dichtbij. Dat van dichtbij halen, bijvoorbeeld bij een kwekerij in Leusden. Daar kun je een kerstboom adopteren. Voor een paar tientjes per jaar mag je hem dan een paar weken in huis nemen. Dan breng je weer terug. En Mark Robin Visser ging eens kijken hoe dat werkt. Je moet wel laars aan, hè, als je dit soort werk doet. Maar ja. Dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Het is redelijk droog nu, hoor. Het kan nog veel natter. Nou, de afgelopen weken was het wel echt vreselijk nat. Ja. Ontzettend veel regen gevallen. Ja. Zeg, meneer Kooijman, en houden die bomen van nattigheid eigenlijk? Goede vochtige grond houden ze zeker van, ja. Maar als het te nat is, dan is het weer niet goed. Oké. Okay. Nou, wat zijn jullie aan het doen? Want er wordt hier hard gewerkt. Ja, we zijn alle bomen uit het veld aan het halen. Deze zijn allemaal gereserveerd. Dus deze die worden binnenkort afgehaald en bij de mensen in de huiskamer neergezet. Ja, hallo. Hard werken. Hard werken. Ja. Ja, die kunnen niet stilstaan nu natuurlijk, hè? Kijk, iedere boom die heeft een nummertje. Een uniek nummer. En mensen die registreren dus de boom thuis op hun eigen naam met dit nummer. En dan kunnen ze hem volgend jaar dezelfde boom nemen. Gemiddeld gaan ze zo'n 4 à 5 jaar mee. Wat is de oorsprong van de boom? Ze zijn natuurlijk ooit als babyboompje begonnen. Ja, zeker. Ja, ja. Wij kopen kleine stekjes in en wij planten ze dus met pot en al. En waar komen die stekjes vandaan? Die stekjes die komen nu uit Denemarken. Mm-hmm. Omdat wij... Niet om de hoek? Nee, maar dan moet je je voorstellen dat het 1 of 2 dozen zijn. Dus die gaan gewoon per post. En daarbij zijn we verplicht om ze daar te kopen. Gek genoeg. Oh ja, moet dat van de kerstman? Nee. Maar wij kweken volledig biologisch. En die worden dus alleen in Denemarken worden de kleine biologische stekjes gekweekt van kerstbomen. U bent ervan overtuigd dat dit een betere manier van kerstbomen houden is? Ik ben er 100% van overtuigd dat dit de meest, die term hoor je veel te horen, duurzame manier van kerstbomen in huis halen is. Omdat dit zijn de bomen die het langste meegaan, het meeste diversiteit veroorzaken, zeg maar. Ja, hoe bedoelt u dat, diversiteit veroorzaken? Nou, omdat je gewoon, kijk, een boom uit Denemarken halen, want de meeste bomen die in Nederland verkocht worden dus dan hebben we het over de Noordmansparren. Ja. Die komen met vrachtwagenladingen vol uit Denemarken. En dat zijn de Noordmansparren. En die worden veelal gezaagd. Die komen met grote vracht hierheen. En na de afloop belanden ze of op brandstapel of ze worden versnipperd. En deze bomen die gaan dus vele jaren mee. Dat wil dus zeggen dat ze vele jaren dus CO2 opnemen. De vogels kunnen erin nestelen. Er is diversiteit door de plek waar ze groeien bij ons op onze biologische kwekerij. Dus het zorgt gewoon voor diversiteit. En natuurlijk het zo lokaal mogelijk houden. Want dat is ook een absoluut groot pluspunt. Zeg, ze staan nu dus klaar. Hè? Ze worden nu allemaal uit de grond gehaald. Ja. En klaargezet voor de klant. En dan moet iedereen zijn eigen nummertje gaan opzoeken. En dan staan ze dus 1 week of 3 bij die klant. En hoe komen die bomen dan weer terug? Hoe zien die er dan uit? Nou, bijna allemaal komen ze goed terug. Maar er zijn altijd mensen natuurlijk die vergeten water te geven. Zo'n boom heeft gewoon vocht nodig. Dus die moet echt dagelijks water geven aan de boom om te zorgen dat die het goed overleeft. Ja, en kerstballen en versiering en kunstsneeuw. Ja, en dat kunstsneeuw dan weer niet. Maar dat kerstbal kan natuurlijk ook echt niet voor een biologische boom, hè? Kerstballen en versiering, dat kan prima. Maar wij zeggen inderdaad geen kunstsneeuw of engelenhaar. Want dat krijg je er niet meer uit. En dat loopt er dan bij ons in de zomermaanden uit de boom. Maar denkt u nou dat het voor zo'n boom niet een heel traumatische gebeurtenis is om 3 weken in zo'n huiskamer te staan? Met al die kerstellende erbij. Ik denk als de boom zou kunnen praten, zou die inderdaad zeggen van dit heb ik liever niet. Laat mij maar buiten. Dat klopt. Maar ja, wij mensen willen heel graag die kerst weer naar binnen halen. Dat is het, hè? Dat zal het toch. Ik denk dat, kijk, als je het op de schaal zet van wat is nou het meest duurzaam en het beste voor de boom, ik denk dat wij dat op deze manier dan op de meest verantwoorde manier doen. Heren, succes ermee. Ja, en bedankt, hè. Zet hem op. Merry Christmas. Ja, kerstboom adopteren, dat kan dus ook. Paulien van de Geesten van Milieu Centraal. Is dat dan inderdaad het meest duurzaam, zoals deze kerstboomman zegt? Ja, wat deze meneer hartstikke goed doet, is door zo'n adoptieboom doe je veel langer met een boom. Want het blijkt dat 90% van de bomen gemiddeld in zo'n systeem weer aanslaat. En dat ze 3 tot 5 keer worden uitgeleend, zeg maar. Als je het zelf wel eens geprobeerd hebt je boom terug te zetten in de tuin, dan gaat dat lang niet altijd goed. Maar deze worden dus al in een pot gekweekt. Dus je doet er langer mee. En deze meneer heeft ook nog eens biologische bomen. Dus dan worden er geen bestrijdingsmiddelen voor gebruikt en geen kunstmest. En geen bestrijdingsmiddelen is dus beter voor de biodiversiteit om die hele boom heen. Dus dat zijn 2 dingen die goed gaan. Het enige waar je dan even op moet letten is, ja, heb je iets in de buurt waar je dan die boom kunt halen? Want dit soort initiatieven zijn nog wel vrij kleinschalig. Ja, en als je ver moet rijden, dan is dat dan weer belastend voor het milieu natuurlijk. Ja, dan doe je het eigenlijk weer te niet. Ja. Ja. Hij had het ook over die Noordmansparren die massaal worden verkocht. Is dat dan inderdaad het minst duurzame? Nou, die doen het langst om te groeien. Want een gewone spar, we hebben dus geen dennenboom, maar een sparrenboom. Dus we moeten eigenlijk het liedje aanpassen. Maar een gewone spar die doet 4 tot 6 jaar om te groeien. En zo'n Noordman doet er 10 jaar over. Ja, je hebt natuurlijk ook ongeveer de helft van de mensen kiezen langzamerhand voor de kunstkerstboom. Dus dat kan ook nog. Ja, en als je daar maar lang genoeg mee doet, dan is dat duurzaam. Hè? Dat had u al uitgelegd. Is er verder nog een winst te halen? Ja, die kan je dan ook tweedehands. Ja, die kunstboom kan je dan ook tweedehands kopen. Moet je wederom weer niet te ver van rijden. Of gewoon echt een mooie kwaliteit kopen, zodat je echt lang mee doet. Je moet wel echt aan 10 jaar denken voor zo'n boom. Ja, verder kun je aan je verlichting denken. Want heel vaak is er ook de vraag, ik heb nog die ouderwetse gloeilampjes liggen. Die heb ik misschien wel geërfd of ik heb ze al tientallen jaren. Moet ik nou iets nieuws gaan kopen, zoals LED-verlichting? Meestal zeggen wij, doe zo lang mogelijk met je spullen. Maar in dit geval zeggen we, neem toch LED-verlichting. Want dat scheelt wel echt aanzienlijk in je energierekening. Hartelijk dank, Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Het aantal longontstekingen bij kinderen is sterk gestegen, dat schrijft het Parool. Het RIVM vraagt volgens het Parool huisartsen om keel- en neusmonsters af te nemen om de oorzaak te achterhalen. Per 100.000 inwoners hebben 113 kinderen tussen de 5 en 14 jaar zich vorige week met longontsteking gemeld, constateert het onderzoeksinstituut Nivel. Vorig jaar was de piek 58 kinderen per 100.000 inwoners. De stijging was niet eerder zo groot als dit jaar en lijkt ook nog niet over het hoogtepunt heen, zegt het RIVM. In verschillende ziekenhuizen liggen de kinder-IC's vol met patiënten. Techbedrijven van buiten de Europese Unie hebben lak aan privacyboetes, meldt BNR. Tientallen miljoenen aan boetes blijven daardoor onbetaald. Nederland heeft maar beperkte maatregelen om betaling af te dwingen. Zo werd aan een Amerikaans techbedrijf zonder vestiging in de EU door een boete opgelegd. Het bedrijf LocateFamily.com moest ruim een 500.000 euro betalen, maar dat geld is nooit overgemaakt. En de site heeft tot de dag van vandaag de persoonsgegevens van 400.000 Nederlanders nog altijd online staan. De autoriteit persoonsgegevens denkt er volgens BNR nu over om bestuurders en klanten van dit soort bedrijven aan te pakken. Over tech gesproken, Nederlanders hebben niet zo'n hoge pet op van ChatGPT. Daarover schrijft de Telegraaf, minder dan 1 op de 5 mensen vertrouwt erop dat de antwoorden van de chatbot kloppen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van advies- en accountantsconcern KPMG. Verder zijn er ook veel zorgen over het gebruik van algoritmes door de overheid. 2 op de 5 ondervraagden vindt dat geen goed idee. Nog meer zorgen zijn er over het gebruik van algoritmes door banken en verzekeraars. Iets meer dan de helft van de ondervraagden in dit onderzoek van KPMG denkt dat die daar niet eerlijk en transparant over zijn. En in Alkmaar diende een kort geding over het recht om een sigaret te roken. Daarover lezen we bij Hart van Nederland. Een kort geding dat was aangespannen door de zoon van Hilda van 83. Zijn dementerende moeder zit in een zorginstelling in Bergen en daar mocht ze niet meer roken, terwijl ze dat tientallen jaren heeft gedaan. Zoon Jurjen vindt dat belachelijk, zegt hij tegen Hart van Nederland. Het is een recht, hè. Je mag gewoon roken in Nederland. En dat wokedoen dan maar even ophouden. Want wat is nou het volgende? Dat mijn moeder geen gehaktbal meer mag op haar bordje? Joh, laat die mensen gewoon lekker hun eigen ding doen. Nou, de rechter hoeft uiteindelijk geen uitspraak te doen, dus we hoeven er ook niets meer van te vinden, want de partijen kwamen tot de schikking. Vanaf vandaag zijn er weer sigaretten op voorraad in de zorginstelling. Als mevrouw erom vraagt, kan ze roken, aldus de advocaat van moeder en zoon. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er staan momenteel vooral files in Zuid-Holland, maar de vertraging valt over het algemeen wel mee. In Friesland, Groningen en Drenthe is het plaatselijk nog glad door sneeuwresten of bevriezing. File op de A1 Apeldoorn Amsterdam. 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken door 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Del. Daar staat vanaf knooppunt Hintham al 20 kilometer file met een 30 minuten vertraging. De A4 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Den Haag naar Rotterdam. Nog wel 6 kilometer file bij knooppunt Ketelplein met 20 minuten vertraging. En 10 minuutjes na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de afrit Havens 5500, 5700, 4 kilometer file. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Valerie van Amy Winehouse. Het is 7 minuten voor 7. De 16-jarige Maya Braderic uit Nijmegen werd in 2003 door haar beste vrienden vermoord. Haar lichaam werd in brand gestoken en de daders hielpen de dag erna notabene met zoeken. Een motief hebben ze nooit gegeven. In de podcastserie Maya Braderic, voor altijd 16... praat verslaggever Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland met betrokkenen over de impact van de moord. En die impact die het 20 jaar later nog altijd heeft. Onder andere met een rechercheur van toen. Ik kan me herinneren dat de moeder van Maya bij ons kwam van... nou, een van de jongens wil graag een beertje in het graf hebben. Hè, of in de kist. Wat kunnen jullie adviseren? Toen hebben wij gezegd, nou, doe dat maar niet. Nee. Omdat wij eigenlijk al wisten dat het achteraf heel vervelend zou zijn... als ze dat erachter kwamen van nou, wie dat allemaal gedaan hadden. Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilde je deze podcast maken, 20 jaar na de moord? Ja, eigenlijk omdat ik al 20 jaar lang nog steeds dit verhaal volg... en ook 20 jaar lang contact heb gehouden met die ouders. Ik doe als verslaggever, om op Gelderland doe je wel vaker moordzaken, helaas. En ook wel zaken die indruk maken. Maar deze heeft wel echt mij nooit losgelaten. En was een grote zaak, trok veel aandacht. Maar het was ook zo'n bizarre zaak... dat ik er toen heel veel mee bezig ben geweest. Ik heb er destijds ook een documentaire over gemaakt. En ik heb al die tijd contact gehouden met de ouders. En het viel mij op als ik bij hun was. Hè, zo 1 keer per jaar ging ik dan weer zo op bezoek. Dat zij ook vertelden dat niet alleen ik daar nog wel elk jaar kwam... maar dat er ook veel schoolvriendinnen van Maya... inmiddels vrouwen van in de 30, docenten van school... dat die ook nog steeds elk jaar naar dat graf gingen... of die ouders eens op gingen zoeken. Dus... ja, dat viel mij op en ik dacht, daar wil ik eigenlijk wel een verhaal over maken... dat mensen nog steeds zoveel bezighoudt. Ja. Ja, ik heb jouw documentaire in die tijd gezien, aangrijpende documentaire. Aangrijpend, omdat je bijna niet kunt bevatten wat er is gebeurd. Nee, precies. Het maakt het. Kijk, het slachtoffer is heel jong, 16 jaar, een onschuldig meisje. Dat maakt het natuurlijk al heel heftig. Dat de daders zo jong zijn, ook allemaal tieners ook. Maar het feit dat zij, wat jij net ook liet horen in dat fragment... Hè, dat ze na hun daad gewoon, wat de recht ook noemde... zo koelbloedig daarna gewoon de schijn hebben opgehouden... hebben meegezocht met de ouders die natuurlijk super ongerust waren... dat hun dochter niet thuis kwam. Toen duidelijk was dat Maya was overleden... hebben ze de ouders gewoon gecondoleerd. Hè, wat de rechercheur net ook zei, ze wilde eigenlijk ook gewoon een beertje in de kist leggen... Toen was nog niet bekend dat zij de daders waren. En dat ze die schijn hebben kunnen ophouden... en dat het dus ook nog haar beste vrienden waren... haar hartsvriendin zat in het complot... ja, dat maakt het tot zo'n niet te bevatten zaak. En ik weet ook nog, de wanhoop tijdens de rechtszaken... dat er maar geen duidelijk motief kwam. Dat maar niet duidelijk werd, waarom moest dit nou gebeuren? Ja, en dat complex maakt natuurlijk dat het ook... ja, met name ook op die vrienden om Maya heen... maar ook op iedereen die erbij betrokken was... ook bij professionele politiemensen, enorm veel indruk maakte. En nog altijd is niet bekend hè, waarom ze is vermoord. Maar dat is niet waar je in deze podcast naar op zoek bent... Hè, naar het antwoord op die vraag. Nee, ik heb er bewust voor gekozen, om ook omdat ik goed contact met de ouders heb... om nu te kijken naar de mensen die om Maya heen stonden. En misschien de daders wellicht ooit voor later. Maar ik dacht, ze hebben ook hun straf uitgezeten. Hè. Die moeten ook weer door, zijn allemaal inmiddels alweer jaren op vrije voeten. En wat ik ook wel bijzonder vond, is dat ook die vriendinnen... dat raakte mij ook heel erg, dat zij vertelden wat voor... trauma's zij op hebben gelopen doordat je zo jong bent op de middelbare school en dan zoiets meemaakt. Ik werd ook na aflevering 2 gebeld door een van de schoolvriendinnen van Maya. En die zei, ja, ik heb geluisterd en ik vind het mooi, maar ik mis ook nog iets. En ik heb daarvoor de 3e aflevering omgegooid, omdat zij zei van... ik wil ook dat het verhaal van Maya verteld wordt. Want dit is het verhaal van geweld en verdriet en een onbegrijpelijke daad. Maar dat is niet haar verhaal. Het is ook het verhaal van een meisje dat tot haar 16e... gewoon super inspirerende persoonlijkheid was bij ons op school. Nou ja, dat moest er ook in. Ja. Maar hoe je hoort ook van al die vrienden... Hoe heb je dat gedaan? Ja. Zij wilde... anoniem blijft. Ze heeft haar verhalen mij verteld. Ik heb lange gesprekken met haar gevoerd. En ik heb een andere stem haar verhaal laten vertellen in de podcast. En dat geldt ook voor de andere vriendinnen. Die allemaal ook wel bang zijn dat iemand uit het verleden eventueel contact met hun op gaat zoeken. En dat willen ze absoluut niet. Hè. Misschien wel een van die jongens, dat willen ze niet. Maar de verhalen die ze vertellen, een van de vriendinnen zei, ja, ik heb geen kinderen. En ik kan het niet helemaal, ik ben geen psycholoog, ik weet het niet, maar ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik gezien heb dat het enorme, enorme verdriet bij de ouders van Maya, die maar één kind hadden, daarvoor vanuit Bosnië naar Nederland waren gevlucht om haar een goede toekomst te geven. En dan hier dat enige kind op zo'n manier kwijtraken. Ik heb gezien wat dat met je doet. Dat wil ik nooit meemaken. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel gevolgen die, die ik helemaal niet bedacht had. Wat het, de impact is geweest van die moord. Te luisteren dus via die podcast Maya Braderich voor altijd 16... via de website van Omroep Gelderland of via een podcast-app. Dankjewel, Annemieke Schakelaar. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Amerikaanse congres heeft nog altijd geen besluit genomen over een nieuw steunpakket voor Oekraïne. En Amerika denkt dat het Israëlische grondoffensief nog een paar weken duurt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgoed. Bronnen melden aan nieuwszender CNN dat de Amerikaanse regering rekening houdt met een Israëlisch grondoffensief van nog een paar weken. Daarna zou de intensiteit van de gevechten af moeten nemen. Volgens CNN is er achter de schermen in felle bewoordingen gezegd dat Israël meer moet doen om burgerslachtoffers te voorkomen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in het openbaar opgeroepen om meer brandstofleveringen aan de Gaza-strook mogelijk te maken. De Nederlandse en Belgische politie hebben 6 mensen opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben geschonden. Een Belgische zakenman verkocht Rusland elektronica en andere technologie die de Russen in de oorlog tegen Oekraïne zouden kunnen gebruiken. Sinds Rusland bijna 2 jaar geleden Oekraïne binnenviel, is de export van dit soort spullen verboden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën maken de verdachten onderdeel uit van een wereldwijd inkoopnetwerk. De export zou al jaren aan de gang zijn. De politie heeft 8 mensen uit Utrecht opgepakt voor het oplichten en beroven van ouderen via datingsites en apps. De verdachten zouden tientallen slachtoffers hebben gemaakt en ruim €350.000 en waardevolle spullen als sieraden en goud hebben gestolen. Volgens de politie hadden de Utrechters het doelbewust gemunt op oudere mannen. Ze probeerden bij de slachtoffers thuis af te spreken. Daar werden vervolgens de spullen gestolen. Een aantal slachtoffers werd ook gedrogeerd en vastgebonden. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft vanaf nu een plek op de internationale UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Het zomercarnaval stond al op de Nederlandse lijst. 3 jaar geleden nomineerde toenmalig minister van Engelshoven van Cultuur het evenement voor de internationale lijst. Ze zei erbij dat het zomercarnaval de diversiteit van Nederland weerspiegelt en mensen verbindt. De bonte stoet in Rotterdam van ruim 25 carnavalsgroepen met praalwagens en zo'n 2500 dansers trekt jaarlijks honderdduizenden mensen. Naast het zomercarnaval is er nog een Nederlandse traditie toegevoegd aan de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. De irrigatietechniek graslandbevloeiing. Het Nederlands elftal heeft de halve finales van de Nations League bereikt. De voetbalsters sleepten een plaatsing uit het vuur door in de extra tijd 2 keer te scoren tegen België. Damaris Ekwerola maakte beide doelpunten. Het werd 4-0. Daardoor blijft Nederland-Engeland op doelsaldo voor in de pool. En dankzij het bereiken van de halve finale van de Nations League maakt Oranje ook nog kans op plaatsing voor de Olympische Spelen. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Later wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. bij maximaal 8 graden vanmiddag. Morgenochtend hier en daar zon, verder bewolkt en 2 tot 7 graden. Bij de ANWB Robert Vriezen. 100 kilometer file staat er in het land. De meeste dagelijkse files in Zuid-Holland. Vertraging valt over het algemeen nog wel mee. Gladheid in Friesland, Groningen en Drenthe. File op de A1 Apeldoorn Amsterdam. 14 kilometer tussen Kootwijk en Hoevelaken met zo'n 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging heb je door een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 19 kilometer file staat er tussen knooppunt Hintham en knooppunt Del met 40 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Europoort bij de afrit Havens 5557. 100 kwartier vertraging daar. En de A20 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Nog wel een kwartier vertraging bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Vanavond in Focus, Petra Grijze volgt de zoektocht naar de identiteit van het in 1999 gevonden kliko-meisje. Wie was dit meisje? Wat heeft ze meegemaakt? Kunnen nieuwe technieken haar eindelijk een naam geven? Ik ben ervan overtuigd dat iemand haar mist. Het kliko-meisje, deel 1. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De westerse wapensteun aan Oekraïne staat onder druk. In de Verenigde Staten zijn de Republikeinen terughoudend om nieuwe steunpakketten te leveren aan Oekraïne voor de strijd tegen Rusland. Gisteren was er in het Amerikaanse parlement een debat over de wapensteun. En vandaag is er een conferentie in Washington over dit onderwerp. Intussen bereidt Oekraïne zich voor om de eigen wapenproductie op te voeren. Wel dan met hulp van de Verenigde Staten. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Oekraïense president Zelensky die probeert de Amerikanen te laten verzekeren dat er genoeg steun blijft. Staat die steun echt op het spel? Ja, die steun staat echt op het spel. Europa steunt met veel geld, maar heeft heel weinig middelen. Geen reservedelen. De productie van munitie blijft bijvoorbeeld achter met wat is beloofd. Dus eigenlijk is voor het materieel is Oekraïne voor een groot deel afhankelijk wat er uit de Verenigde Staten komt. Zowel qua geld als qua hardware. En dat staat nu beide op de tocht. Vandaag is dus die militaire conferentie in Washington. Daar wordt dan besproken hoe Oekraïne de militaire productie zelf kan organiseren. Is dat dan in het leven geroepen als voorbereiding op dat slechts denkbare scenario voor Oekraïne, namelijk geen westerse steun of niet genoeg? Ja, voor een deel wel. Wat Oekraïne heeft is een uitgebreide defensieindustrie van oudsher. Dus ze kunnen hun eigen tanks maken, ze kunnen hun eigen panzervoertuigen maken. Er is best veel kennis en ook wel veel ervaring als je praat over menskracht. Dus als je het niet kunt maken in de Verenigde Staten, dan kun je het wel maken in je eigen land. Dus ze kijken nu naar licenties die ze kunnen meegeven aan Oekraïne om in Oekraïne zelf spullen te gaan maken. En denk dan aan drones, aan munitie, aan dat soort dingen. En op welk niveau is dat wat ze zelf kunnen maken? Nou ja, zij kunnen geen tanks maken en vliegtuigen maken en gecompliceerde luchtverdedigingssystemen. Die kennis hebben ze niet, maar ze kunnen wel heel veel zelf. Ze hebben veel kennis op het gebied van raketten, ze hebben veel kennis op het gebied van optiek voor tanks. Drones kunnen ze ontzettend veel maken en ze hebben veel technische kennis in huis, van huis uit al. Dus eigenlijk, als zij de licenties hebben en de tekeningen hebben, kunnen ze vrij veel kleinere dingen maken, met name reservedelen, munitie en drones. En dat zijn dan inderdaad ook de nieuwste spullen die ze dan zouden kunnen maken. Ja, dat is cruciaal. Dus ook met precisie-munitie, met GPS-eindgeleiding, dat soort dingen. Daar moet je echt aan denken, aan het moderne spul. Ja, u zegt als ze de licenties hebben, draait het daarom? Voor een gedeelte wel. Je moet die licentie hebben dat je ze mag produceren. Je moet de kennis hebben en je moet ook aan de onderdelen kunnen komen. Dus als je bijvoorbeeld microchips nodig hebt die hoogwaardig zijn, dan moet je ze wel kunnen krijgen. Dus om die drie dingen draait het niet alleen de kennis, maar je moet ook wel het materiaal krijgen. Het cruciale materiaal wat niet overal in de wereld zo te verkrijgen is. Dus dat moet dan de vrees of Europa wel blijven leveren. Is het ook niet een risico om in eigen land wapens te maken? Want als Rusland weet waar ze worden gemaakt, is dat te bombarderen? Ja, het is een risico. Hoe ze dat proberen te vermijden, wat ze bijvoorbeeld met de Duitsers hebben gedaan, is dat de producent van de Leopard-tank, Rheinmetall, die heeft een vooruitgeschoven post in Polen, net achter de grens. En daar herstellen ze tanks. Dus het hoeft niet altijd in Oekraïne zelf plaatsvinden. Je kunt ook kijken naar alternatieven. Maar in principe is dit om de Oekraïnse industrie in Oekraïne zelf weer aan het werk te zetten. En omdat het relatief kleine dingen zijn die ze maken, zullen ze heel veel gaan spreiden. Dus het niet in één fabriek gaan doen, maar in heel veel kleine start-ups, kleine industrieën proberen dat spul te gaan maken. Nou is de Oekraïnse president Zelensky de laatste tijd toch wat minder vaak te zien. Hè? Zeker op het internationale toneel. Staat onder druk in eigen land. Want het offensief is helemaal niet zo gegaan zoals hij en veel Oekraïners hadden gehoopt. Welke rol moet hij nu spelen? Eigenlijk was de traditionele rol dat Zelensky zijn commandant der strijdkrachten, die voert de oorlog, die doet het militaire deel, en hij doet vooral het deel naar buiten toe. Dus hij representeert Oekraïne naar buiten en zorgt dus vooral voor de steun vanuit de VS en de Europese Unie. Als hij nu ook een deel van zijn aandacht moet gaan richten om ook intern zijn positie te houden, is dat natuurlijk niet goed. Aan de andere kant duidt het wel weer op dat we te maken hebben met een democratie en een vrije pers. Hè? In Rusland zou dit soort problemen niet krijgen, want dan heb je geen vrije pers. Dus aan de ene kant is het een goed teken, aan de andere kant is het geen goed teken, omdat hij meer aandacht kwijt zal zijn aan zijn eigen positie in eigen land. Ja, hij zit wat dat betreft best moeilijk. Ja, zeker. Hartelijk dank. Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruijf. 2 maanden geleden hadden we het over consumenten die mopperden over het grote aantal pinautomaten dat het niet deed. Winkeliers zijn in deze maand december bepaald niet blij met de automaten. Het onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt namelijk dat bijna 1 op de 12 gele geldmaten, waar contant geld gestort moet worden, niet werkt. En dat leidt bij menig winkelier tot heel veel irritatie. Zoals bij Saskia Remijsen, die een tattoo-shop heeft in Sliedrecht. Verslaggever Jeroen Schutijzer was er. Dan gaan we zo beginnen, zegt Saskia. Wat gaat u doen? Ik ga een klant tatoeëren. Die heeft de tatoeage laten zetten bij mij. En we gaan de tatoeage nu even bijwerken. Een soort onderhoudsbeurt. Ja, zoiets. De inkt wordt even geschud. Even de naald goed afstellen en dan gaan we aan de slag. Zo. Wat is dat voor afbeelding? Dat zijn bosviooltjes. Dat is mijn moeders favoriete bloem. En je dacht, dat laat ik op mijn arm zetten. Ja. Hoeveel klanten krijgt u per week? Soms kan het elke dag 2 tot 3 klanten zijn. En soms heb je ook gewoon een week helemaal niks. En de een pint en de ander betaalt met cash? Ja. En heeft u geld in kas? En waar moet dat naartoe? Ja, dat moet gestort worden in de geldmaatautomaat. Hier even verderop. Hoe gaat dat? Nou ja, niet zo denderend. We hebben tegenwoordig nog maar iets van 3 geldautomaten. Waarvan er 2 geschikt waren voor storten. Alleen die 2, dat is dan teruggegaan naar 1. En die geldautomaat staat precies bij een ondernemer binnen, dus in de winkel. En dat is een beetje lastig. Want dan moet je tijdens openingstijden moet je dus je geld gaan storten. Want buiten openingstijden gaat het niet. En, ja, want dan is die winkel dicht. Precies. En als je dan gaat, dan is ook altijd nog even afwachten, doet de automaat het wel? En? Ja, soms wel, soms niet. Dan moet ik dus de auto pakken en naar de buurgemeente rijden. En kijken of daar een automaat is die het doet. Ik las uw reactie op Twitter, op X. Nou, er was geen woord Spaans bij. Ik had van de Rabobank een bericht gehad over een verhoging van kosten om geld te storten. Het ging dan om een jongerenrekening van mijn zoon. Als je vaker dan 4 keer per jaar geld zou storten, zou het dan €59 per transactie kosten. Ja, dat vond ik nogal wat. Dus toen had ik gereageerd op de Rabobank en op Geldmaat van nou, dat doe maar. Ik zeg, mag mijn reiskosten dan ook declareren? Want ik vind nogal wat geld. Wat vindt u ervan? Ik vind dat nogal asociaal. Een beetje vervelend. Een beetje, ja. Ik ben een kleine ondernemer. En werk hard voor mijn geld. En alle banken en instanties verhogen hun kosten alleen maar. Maar de service gaat er niet op vooruit. En wat meer naar hun klanten luisteren. Maar ik neem aan dat andere mensen hier ook gewoon last van hebben. We zijn toch wel van wat was het, denk ik, 7 pinautomaten. Misschien teruggegaan naar 3. Wat zat hier vroeger allemaal in Sliedrecht? We hadden een ABN AMRO, we hadden een Rabobank, we hadden een ING. En die hadden allemaal kantoren waar je terecht kon. En dan kon je naar binnen om je geld te storten. Of je via een sealback-automaat. Ja, dat is er allemaal niet meer. Al die kantoren zijn allemaal gesloten en weg. Het is allemaal wel fijn dat die banken daar zo profijt van hebben. Maar als ondernemer zijn, dan ben je daar niet vrolijk van. Het lijkt wel alsof men cash gewoon gaan weg wil hebben. Gewoon dat iedereen maar met pin moet betalen. Gaat het een beetje? Ja hoor, met mij gaat het goed. Ik bedoel met de behandeling. Met de behandeling gaat het prima. Mijn klant die klaagt niet, dus ik neem aan dat het met haar ook goed gaat. Nee, ik hoor u niet piepen of zo, hè? Nee, nog niet. Doet geen pijn? Op het moment niet. En u gaat pinnen, hè, zo? Ja. Nou, daar is mevrouw Saskia weer blij mee. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, dan hoef ik in ieder geval niet weer naar die automaten die het niet doen. Zei Saskia Remijse. Margot van Weigeren, woordvoerder van Geldmaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze ondernemer zegt dus, wordt ons wel heel erg lastig gemaakt. Klopt dat? Ja, ik begrijp dat deze mevrouw het vervelend vindt dat ze niet altijd bij de automaat terecht kan die bij haar in de buurt zit. Ik heb wel even gekeken. In Sliedrecht zitten binnen een straal van 5 kilometer meer automaten. Ook een automaat die van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds open is. Dat is waarschijnlijk wat zij bedoelt met de buurgemeente. Maar dat is wel binnen een straal van 5 kilometer die wij hanteren. Ja, maar wat ze ook zei, vroeger had je dus al die verschillende banken. Je kon er altijd wel bij eentje terecht. En nu moet ik per se bij zo'n automaat die het niet altijd doet. Ja, nou ja, dat is natuurlijk de beweging die door de banken is gemaakt om alle geldautomaten onder te brengen bij Geldmaat. Omdat het eigenlijk veel te duur was als elke bank afzonderlijk de automaten in stand hield. Dus het is juist bij elkaar gebracht om te zorgen dat het beschikbaar, maar ook betaalbaar blijft. Maar dat je nu niet bij al die automaten kunt storten, dat u bij sommige automaten het stort heeft uitgezet, waar zit hem dat in? Dat had te maken met een probleem waar wij mee te maken hebben gehad bij een bepaald type automaat. Dat is een automaat waarmee je kunt opnemen en storten. Daar hebben we een paar weken geleden over gesproken in de uitzending. Hè. Dat ging over dat er een onderdeel in die automaat stuk is. Nou, dat doet zich natuurlijk voor op random plaatsen. Ook plaatsen waar dat heel schrijnend is. Dat kregen we niet snel opgelost omdat dat onderdeel niet beschikbaar was. En om toch die locaties weer in de lucht te hebben waar geen alternatief is, hebben we onderdelen gehaald uit automaten waar wel alternatieven zijn. Zodat we het probleem oplossen op de ene locatie. Betekende wel dat we op de andere locatie het storten moesten uitschakelen. Alleen, dat doe je dan op plaatsen waar dat ook kan. Dus waar alternatieven zijn. En dan snap ik dat ondernemers dat niet fijn vinden, gewend zijn aan hun automaat, het ook graag in de buurt willen hebben. Maar we hebben echt wel gekeken, zijn er alternatieven om dit tijdelijk uit te schakelen? Dus die stortfunctie komt weer terug. Maar voor nu hebben wij prioriteit gegeven aan opnemen. Ja. Ook Jacco Vonhoff hebben we even gesproken, de voorzitter van MKB Nederland. En hij vindt ook dat het beter moet. Eigenlijk is niemand hier natuurlijk blij mee. Hè? Geldmaat, hè, dat is zeg maar de beheerder van alle geldautomaten in Nederland nu. Daar hebben we afspraken mee gemaakt. En die afspraken die worden gewoon niet gehaald. En dat ligt vaak ook buiten de schuld van partijen. Hè? Want als die dingen kapot zijn en de onderdelen zijn er niet, ja, daar kan je niet veel aan doen. Maar ja, begrip is leuk. Maar voor een ondernemer is dat echt een probleem. Dus we vinden dat beter moet, veel beter moet. Zolang cash gewoon een geaccepteerd betaalmiddel is en er zelfs een acceptatieplicht aan dreigt te komen voor ondernemers. Dus je moet contant geld aannemen. Ja, moet dit wel opgelost zijn. Zei Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Hij zegt het moet zo snel mogelijk. Hoe snel is het op te lossen? Nou, ik zou eerst even nog willen aangeven. Wij hebben een afspraak met alle partijen, waaronder ook MKB, voor minimaal 1300 automaten. Omdat wij weten dat dit een automaat is die problemen kan geven, dat zit hem in het storten, hebben wij 200 automaten meer dan we eigenlijk zouden moeten hebben. En op die manier kunnen we die storingen ook wat opvangen. Een automaat moet natuurlijk ook gewoon onderhouden en geleegd of gevuld worden. Maar die storingen die komen ook doordat er juist bij het storten vaak dingen worden meegestort die storingen veroorzaken. Dus bijvoorbeeld een paperclipje of een briefje wat er niet in thuis hoort. Die automaat is storingsgevoelig. Daarom hebben we er veel meer dan dat we eigenlijk nodig hebben. Dus nu er een kleine 100 zijn uitgeschakeld, hebben we er nog altijd 100 meer dan we eigenlijk zouden moeten hebben. Dus wat dat betreft zitten we gewoon op de afspraken die we hebben gemaakt. Neemt niet weg dat wij natuurlijk ook willen dat alle automaten het gewoon doen. Ook die 100 die nu zijn uitgeschakeld. Dus dat pakken we wel snel aan. Maar voor de maand december hebben we gezegd, we geven echt prioriteit aan opnemen. Omdat we weten dat er in december wordt er heel veel meer geld opgenomen dan in andere maanden. Mm-hmm. Dus we hebben al onze, wij en onze partners hebben alle energie en capaciteit ingezet om te zorgen dat opnameautomaten het allemaal doen. Oké, en in het nieuwe jaar gaat u zo snel mogelijk dan dat storten ook weer oplossen. Hartelijk zeker, dank. Ja. Margot van Weigerden, woordvoerder van Geldmaat. 19 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur keek naar de leesvaardigheidsscoren van scholieren uit een internationaal vergelijkend onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd. Blijkt dat Nederland onder het EU-gemiddelde duikt. En Maarten Huigen, auteur van het boek Nog wat geleerd vandaag, werd gevraagd wat er moet gebeuren. In de eerste plaats moeten er natuurlijk meer leraren komen, dat ze ook werken met recente onderwijspsychologische inzichten. En er zijn allerlei methodes dat je wat je de avond tevoren hebt behandeld, dat de kinderen daar iets over moeten zeggen of over moeten schrijven. Er wordt met ballen gegooid naar leerlingen om tafels op te lossen of bepaalde vragen te beantwoorden. Ja, ik bedoel, dat is soms heel interactief ook. Maar het is maar niet ouderwetse leraar alleen voor de klas sprekend. Dat niet. Het helpt in ieder geval niet om simpelweg meer lezen te geven, zei Huigen. De leesvaardigheid, met name heb je woordkennis nodig. Dus in Amerika gingen ze dan ook, dan was het lezen heel slecht. En dan zeiden ze, we gaan meer lezen geven. Ja. Nou, dat helpt helemaal niet. Want als je meer dan 5% van de woorden niet kent, dan kun je die tekst niet begrijpen. Met strategieën kun je het begrip niet vergroten, alleen met kennis. Dus dat betekent dat de kennisvakken, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, als je daar veel aan gaat doen, dan kunnen ze het plotseling wel lezen. In Met het oog op morgen ging het ook over die zorgwekkende leescijfers. Gerlien van Dalen is directeur bij Stichting Lezen en zij spreekt nadrukkelijk ook de ouders aan. Geletterdheid begint al heel jong. Dat je met je ouders in een prentenboek kijkt, de woorden aangeeft, verhalen maakt, fantasie hebt. En laatst was er ook een onderzoek van, ik geloof, Media Ukkies over digitaal gedrag van baby's. Dat baby's al een uur of zo voor een schermpje zitten. De elektronische oppas, zeg maar. Terwijl de UNESCO-richtlijn is, tot en met 2 jaar geen schermen. Want die hersenen, die moeten talig aangespoord worden. En praten erover. Interactie. De interactie met een scherm is geen interactie. Maar ja, hoe kan de tijd dan worden gekeerd? Op de plekken waar kinderen komen, daar moet lezen een centrale plek hebben. Op zo'n manier dat jongeren met mooie literatuur, mooie verhalen in aanraking komen. En dan kan je het lezen weer meer een deel laten zijn van dagelijks leven. Ja. En lezen is wel iets wat je moet onderhouden. Je moet wel langere tijd in een boek lezen, wil je er echt goed in komen. En als je alleen maar vluchtige, korte tekstjes leest, dan verleer je ook dat diepere lezen, zoals ze dat noemen. Gewoon langere tijd geconcentreerd daarmee bezig zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. 2023 wordt het warmste jaar sinds het begin van de metingen, meldt het Duitse persbureau DPA. Wetenschappers zagen het al aankomen dat 2023 als een recordjaar de boeken in zou gaan. En persbureau DPA hoorde van de EU-dienst voor klimaatverandering, Copernicus, dat het eigenlijk onmogelijk is dat december nog iets zou veranderen aan het feit dat dit het warmste jaar ooit wordt. Tot nu toe was 2016 het warmste jaar sinds de metingen halverwege de 19e eeuw begonnen. Maar op basis van de eerste 11 maanden gaat dit jaar daar 0,13 graad overheen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA hebben duizenden mensen in Padova in Noord-Italië afscheid genomen van de 22-jarige Giulia, die een paar dagen voordat ze zou afstuderen werd vermoord door haar ex-vriend. Deze moord geeft een nieuwe impuls aan de discussie in Italië over femicide. Vrouwen die worden omgebracht vanwege hun geslacht. Al langer gaan Italiaanse vrouwen de straat op om meer bescherming te eisen tegen femicide. De begrafenis van Giulia was op de nationale televisie te zien. En onder andere president Mattarella en premier Meloni stuurden een bloemenkrans. De Amerikaanse president Biden was misschien niet voor een tweede termijn gegaan als oud-president Trump dat ook niet had geprobeerd. Op een campagnebijeenkomst in Boston zei Biden volgens de New York Times dat zijn keuze om zich weer verkiesbaar te stellen vooral bedoeld is om Trump volgend jaar van een herverkiezing af te houden. Maar toen een journalist aan Biden vroeg of hij zich dan terug zou trekken als Trump dat nu ook deed, antwoordde hij nee, nu niet. Biden staat er in de peilingen niet goed voor. Ook veel democratische kiezers hadden liever een andere kandidaat gezien. En het was even schrikken in Montreal. De burgemeester van de Canadese stad zakte bij een persconferentie in elkaar. Tijdens het beantwoorden van vragen viel ze stil en ze ging voor de zekerheid zelf alvast op de grond zitten. Horen we bij de BBC. Oh nee, ik voel me onwel, zei de burgemeester van Montreal. Er waren snel artsen bij. Inmiddels maakt ze het weer goed. Haar woordvoerder laat weten dat de burgemeester de komende dagen iets rustiger aan gaat doen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 180 kilometer file ondertussen op de Nederlandse wegen. Meeste dagelijkse files in Zuid-Holland. In Friesland, Groningen en Drenthe is het plaatselijk nog glad door sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten. Op de A1 rijdt het weer langzaam vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 10 kilometer file met een half uur oponthoud. Je vertraging is bijna een uur op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want er staat een kapotte vrachtwagen de rechte rijstrook te blokkeren bij knooppunt Deil. En veroorzaakt zodoende 18 kilometer file. En 20 minuten vertraging nog op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Langzaam rijdend verkeer tussen Spijkenissen en afrit Brielle. De Nederlandse voetbalsters hebben gedaan wat ze moesten doen. Ze wonnen gisteravond van België en met genoeg doelpunten. En daarmee gaan ze naar de halve finale van de Nations League. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maar wat een rollercoaster was dit, zeg. Ja, je leest het voor alsof het een hele gewone uitslag was. Maar als je ernaar gekeken hebt, je kan de archiefbeelden opslaan en over 20 jaar maak je er een andere tijden sport van. En dan zullen mensen zeggen, nou, dat is wel een beetje erg mooi ingekleurd, dit verhaal. Maar het is echt gegaan zoals het gegaan is. Het was eigenlijk ongelooflijk. 1-0 met de rust. Engeland 4-0 op dat moment geplaatst op basis van meer doelpunten voor. Engeland snel op 5-0 na de rust. En je dacht eigenlijk, nou, die gaan naar 6, 7, 8 lopen. Dat is eigenlijk gedaan. En het bleef heel lang daar 5-0. Nederland maakte een tweede. Berestein maakte er 2. Ja, en toen was ineens nog maar 1 goal nodig. Nederland geloofde er wel in, maar speelde toch ook niet zo idioot overtuigend en jagend. Maar goed, toen viel die dan toch nog in de blessuretijd. 91ste minuut 3-0. Iedereen dolblij. Ik schakelde zelf voortdurend met de BBC. Daar zag je even lichte rouw bij de Engelse bank. Maar ja, die hadden ook nog 2 minuten en maakten in de 4 seconden voor het einde van hun blessuretijd 6-0. Nederland er weer uit. Het was nog 2 minuten te spelen. Nederland verspeelde de bal aan de zeilen en je dacht, nou, het is gedaan. Kreeg de bal nog een keer, ging nog een keer naar voren. En Egurola, niet degene die het meeste scoort, maar voor Groene was ingevallen, had al met de kop de 3-0 gemaakt en maakte nu met een prachtige kopbal, ja, echt werkelijk, ook weer 13 seconden voor het einde, 4-0. Engeland was afgelopen inmiddels, was ook fraai shot om daar nog even naartoe te schakelen. Maar het was een zeer, zeer, zeer bijzondere ontknoping. En op naar de halve finale van de Nations League. Dat was het einde van het verhaal. Het was een prachtig verhaal, ja. Ja, had je niet verwacht dat ze al veel eerder in de wedstrijd echt op jacht gingen naar die vele doelpunten, ja, die ze nodig hadden? Het leek er inderdaad soms bij tijd en wijle op. Ik zei het net ook al, of ze enige rust hadden. Nou, het mooie van sport is, de winnende coach heeft altijd gelijk. Dus hij heeft helemaal zijn gelijk gekregen, Jonker. Maar ik weet zeker, als 3-0 gebleven was, dat hier veel discussie over ontstaan was. Omdat eigenlijk laat, na het einde van de wedstrijd, werd natuurlijk aanvaller na aanvaller ingezet. Maar het duurde inderdaad lang. En Nederland speelde ook relatief heel rustig. Nou was het wel goed om niet te vroeg alleen maar zo'n hoge bal erin te gaan pompen, waar 8, 9, 10 mensen voortdurend staan. Dus om te blijven voetballen, dat is altijd wel een goed idee. Maar je had inderdaad het gevoel af en toe van, kom op zeg, we moeten, we moeten. En ja, het mooiste nieuws bleef toch dat het maar 5-0 in Engeland bleef. Waardoor het op een gegeven moment die ene treffer genoeg was. Dus dat gaf ook wel een beetje de rust weer. Maar ik geef toe dat ik gedurende de wedstrijd ook een paar keer zelf dacht, kom op, wat harder naar voren. Ja. Maar goed, eindgoed al goed was het uiteindelijk. Ja, dus nu naar die halve finale van Nations League, als je die even wint, even. Dan is de Olympische Spelen in zicht, hè? Nou, Spanje, Duitsland, Frankrijk zijn de andere teams. Het zijn allemaal super topteams. Twee van de vier plaatsen zich. Maar als Frankrijk de finale haalt, dan is het als organiserend land als geplaatst. Dan gaan er drie van de vier door. Dus de kans is er, maar het zijn hele grote tegenstanders. Spanje, Duitsland en Frankrijk. Kortom, stap 1 is gezet, maar stap 2 is ook nog een hele ingewikkelde stap. 11 december is de loting daarvoor. Kijken we nog even naar vanavond. Twee wedstrijden die nog moeten worden uitgespeeld. Die moet je meteen van begin af begin inschakelen. Want het zijn nog maar een paar minuten. Ja. RKC, Ajax en AZ-NEC. Ja, AZ-NEC zit zelf al in de 90ste minuut. Destijds gestopt omdat Bas Dost onwel werd. Hartritmestoornis op het veld. En RKC Ajax nog 10 minuten ongeveer. Het is 84ste minuut, komt blessuretijd bij. Dus het is bijzonder. Mag ook publiek bij die wedstrijden. Zijn aparte manieren. Keeper Fase raakte toen geblesseerd na een botsing met Bobby. Die is er gelukkig gewoon weer bij vanavond. Tegenwoordig met helm keepend. Het zijn bijzondere omstandigheden. Clubs die zich moeten voorbereiden op 6 en 5 en 10 minuten voetbal. Mag nog publiek bij ook. Het is uniek voor het Nederlands voetbal. En ja, vanavond om 8 uur, als je te laat inschakelt, heb je het gemist. Dankjewel, Tom. Ster. Niet zomaar op goed geluk geven. Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Foutloos rekenen in 12 weken, nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. De politie heeft een netwerk voor handel in illegaal vuurwerk offline gehaald. Een minderjarige jongen uit de gemeente Noordoost-Friesland beheerde volgens Omroep Friesland 4 groepen op Telegram. De 9000 mensen die daarin zaten konden zo contact leggen met handelaren of oproepjes doen om aan illegaal vuurwerk te komen. Er is steeds meer bewijs dat Hamas-terroristen vrouwen hebben verkracht en verminkt tijdens de aanslag op 7 oktober, meldt de BBC. Al snel na de aanval waren er verhalen over seksueel geweld. En de BBC heeft nu een uitgebreid onderzoek gepubliceerd. De Britse omroep beschrijft onder meer een ooggetuigenverslag over een vrouw die door meerdere Hamas-terroristen werd verkracht en vervolgens gedood. Het Oekraïnse leger zegt dat het tientallen Russische drones heeft neergehaald. Het zijn kamikaze-drones die zich laten neerstorten op een doelwit en ontploffen. Rusland lanceerde er volgens Oekraïne 48. Daarvan zouden er 41 zijn neergehaald. Over schade is niets bekendgemaakt. En de provincie Zeeland vindt het onacceptabel dat het weken gaat duren voordat de problemen op het spoor daar zijn opgelost. Het provinciebestuur stuurt daarover een brief naar ProRail en verwacht uitleg, schrijft Omroep Zeeland. Het treinverkeer van en naar Zeeland is sinds een week ontregeld door verzakkingen. Het herstel kan weken duren. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, de kou is een beetje aan het wegdrijven? Ja, dat klopt. De koude lucht trekt naar het oosten weg. In het noordoosten ligt de temperatuur op dit moment nog net boven het vriespunt. Maar vanmiddag wordt het zo'n 2 of 3 graden in die regio's en zo'n 7 graden elders in het land. Nou, daarbij zien we vanochtend af en toe nog wat regen vallen. Maar in de loop van de dag wordt het droog. Vanuit het westen breekt dan ook af en toe de zon door. En de wind neemt flink in kracht af, naar kracht 2 of 3 aan het eind van de middag. En de komende dagen? Ja, de komende dagen wordt het eigenlijk steeds zachter. We krijgen eerst nog wel een koude nacht, dat is komende nacht. Landinwaarts kan het een paar graden vriezen. Dat levert lokaal gladheid op. Dat geldt ook voor morgenochtend. Nou, morgen verloopt dan overwegend droog met wat zon. Maar vanaf vrijdag zien we de kans op regen toenemen. Met name in het weekend gaat het ook stevig waaien. En de temperatuur stijgt dan naar 10 tot 12 graden. Wouter, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, we hebben de waarschuwing voor gladheid ook nog staan. Maar dan in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Door bevriezing en van natte weggedeelte en sneeuwresten. Verder 200 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je vanochtend op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Een half uur tussen Stroe en Hoevelaken in de vorm van 10 kilometer file. En zo'n 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek. Controle over al je mobiele devices, Dustin en Samsung bieden je met Noxsuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie. Dustin helpt je graag. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Zijn zalen zijn uitverkocht, maar dat was jarenlang niet zo. Toen zaten er iets van 26 mensen. Het ging niet, het kwam niet los. Hoe hield hij het toch vol en waar staat hij nu? Zanger en cabaretier Richard Groenendijk in volle zalen. Vanavond 8:45, Avrotros, NPO 2. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Vanmiddag is de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. 80 nieuwe Kamerleden zitten erbij. En een van hen is Mpansu Bamanga, die voor D66 in de Kamer komt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd alvast. Want straks dus officieel Kamerlid. Maar al wel stiekem met wat werk begonnen de afgelopen weken? Ja, absoluut. Nee, absoluut. Ik ben al zeker bezig met het voorbereiden van allerlei initiatieven. Want ik wil etnisch profileren aanpakken. En daar ben ik al mee bezig, ja, zeker. Ja, gisteren heeft u afscheid genomen van Human Rights Initiatives. Dat is een organisatie die u zelf heeft opgericht, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, dat is een organisatie die ik zelf heb opgericht. Het is een mensenrechtenorganisatie. En we focussen ons op verschillende dingen. Zoals de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden in Amsterdam. En ook om ervoor te zorgen dat studenten die ongedocumenteerd waren, dat zij hoger onderwijs kunnen volgen in Nederland. Zij gaan door nu zonder u dus? Ja, zij gaan door zonder mij. En ik heb het in fantastische staat achtergelaten met een fantastische directeur en een fantastisch team. Ik had daar zelf graag bij willen zijn. Maar ik ga deze grote, nieuwe, fantastische, eervolle uitdaging ga ik graag aan. Ja, Kamerlid dus voor D66. U bent vanuit Congo gevlucht naar Nederland toen u 8 was. Wat betekent het dan dat u nu dus in die Tweede Kamer, in dat parlement komt? Als volksvertegenwoordiger. Ja, super eervol. Ik was 8 inderdaad toen ik uit Congo naar Nederland kwam. En om mijn 11e moest ik een brief voorlezen aan mijn moeder dat wij waren afgewezen en het land uit moesten. Nou, die periode heeft uiteindelijk 13 jaar geduurd dat wij zonder verblijfsvergunning in Nederland waren. En toen ik rechten studeerde... Toen heb ik uiteindelijk ben ik een procedure begonnen en die is succesvol geweest. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, ik wil graag een stem zijn voor mensen die niet gehoord worden. En dat heb ik doorgezet door onlangs nog een rechtszaak samen met de andere mensenrechtenorganisaties. En een burger aanspannend in de Nederlandse staat om etnisch profileren aan te pakken. En die zaak hebben wij gewonnen. En ik ben even strijdbaar om dat voor te zetten, om te zorgen dat discriminatie en racisme wordt uitgebannen uit de samenleving. Maar ook om te zorgen dat er geen plek meer is voor intolerantie en haat. U heeft zich daar dus altijd voor ingezet, blijkbaar. Heeft zelf een vluchtelingenachtergrond. Nu komt u in een kamer terecht waarin de PVV de grootste is. Een partij die bijvoorbeeld het VN-vluchtelingenverdrag wil opzeggen. Wat betekent dat voor u? Nou ja, des te meer is het belangrijk dat er nu een mensenrechtengeluid gehoord wordt in de Kamer. En ik denk dat tijden zoals deze juist laten zien waarom we mensenrechten hebben en waarom het belangrijk is dat we dat uitdragen en toepassen. Is dat dan ook het pakket wat u als ware in de fractie gaat krijgen? Ja, dit is zeker het pakket die ik ga krijgen. Discriminatie en racisme, integratie, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en infrastructuur en waterstaat. Even een keer in een interview gezegd dat de landelijke politieke functie is waar je zeker het een en ander teweeg kan brengen. Wat wilt u teweeg brengen? Wat is een concreet doel? Nou ja, kijk, een concreet doel is dat we toch wel het optimistische verhaal in Nederland erin houden. Ik vind het heel belangrijk dat wij met nieuwe energie komen en dat mensen optimistisch zijn over de toekomst. En het moet niet alleen maar een sprookje zijn, maar het moet ook daadwerkelijk iets zijn dat mensen voelen en dat daadwerkelijk gedaan wordt. Het verhaal wat ik net vertelde van die 8-jarige jongen of die 11-jarige jongen die toen afgewezen werd. Op dat moment durfde ik te dromen van een betere toekomst. En die toekomst die kun je alleen maar verwezenlijken door daadwerkelijk je dromen achterna te jagen en te doen. En dat gaan wij de komende tijd doen. En dat hoop ik in ieder geval teweeg te brengen. Dat mensen niet alleen maar die optimisme gaan voelen. Maar dat ze daadwerkelijk, laten we zeggen, daadwerkelijk het ook gaan zien in daden die wij gaan uitvoeren. Hartelijk dank en veel plezier vandaag bij die installatie als Kamerlid. Bansu Bamenga. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ze noemen het een mijlpaal in het onderzoek naar het slavernijverleden. Niet de slavenhandel tussen Afrika en Amerika of Zuid-Amerika, maar de veel minder bekende slavenhandel in Azië. Onderzoekers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis presenteren vandaag een database en een interactieve kaart die dat onderzoek naar die slavenhandel vooruit moet helpen. Die slavenhandel in de Oost, mede door de VOC, was onderdeel van een wereldwijd systeem. Dagregister gehouden in het jacht binnenwijzend van Batavia naar Madagaskar om slaven te halen en voorts naar Sumatra's westkust te brengen, anno 1732. Het scheepsjournaal van het schip april. De Binnenwijzend, Matthias van Rossum van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 4000 reizen zijn op die manier in kaart gebracht, letterlijk in kaart gebracht, want het is een pijl op een interactieve kaart. Wat gebeurt er als u daarop klikt? Dan krijg je informatie over de betreffende reis. Zoals het aantal slaafgemaakten dat werd vervoerd. Aankomstdata, aankomstplaatsen. Dan valt mij op een hele dikke pijl van het huidige Myanmar richting het huidige Jakarta. Ja, een van de eerste grote slavenhandelstromen die de VOC in gang zet is de slavenhandel vanuit Arakan, heette dat op dat moment, naar de Indonesische archipel. Daar zijn tienduizenden slaafgemaakten verplaatst. Wim Anuhutu, historicus, onderzoekt koloniale geschiedenis van de VOC onder meer. Wat is voor u de grootste openbaring als u deze kaart bekijkt? De ontzettende omvang van die slavenhandel in Azië onder Nederlands bewind. Ik wist het wel, maar als je dan op een kaart ziet, dan maakt het eigenlijk nog meer indruk. Het ging alle kanten op. Het ging letterlijk alle kanten op. En dat zie je zo mooi in deze kaart. Wie het over slavernij heeft, heeft het al gauw over transatlantische slavernij, waar de afgelopen jaren heel veel aandacht voor is geweest. Wat weten we niet over de handel in de Oost? Nou, voor de Atlantische wereld is de slavenhandel minutieus in kaart gebracht. Dankzij het werk van collega-wetenschappers die er decennia aan hebben gewerkt. Dat is voor de Indische Oceaan en Indonesische archipel eigenlijk niet gebeurd. Deze dataverzameling is de eerste verzameling die bestaande data bij elkaar brengt. Dat is nog maar het begin. We schatten 5% van de totale slavenhandel die plaatsgevonden moet hebben. Ja, dus dat is gewoon heel belangrijk werk en dat kost heel veel tijd. Dinsdag 22 juli. 'S Morgens voor de dag begon stuurden wij de schuit naar het dorp. Die kregen we al spoedig terug met 4 stuk slaven en 2 slavinnen. Tezamen 6 lijfeigenen, ingeruild voor 9 geweren en 75 pond kruit. Het scheepsjournaal uit het Nationaal Archief was al eerder ingescand, is met een klik op de muis beschikbaar. Wat hebben wetenschappers aan deze kaart en aan deze database? Ik hou me vooral bezig met de Molukken. En dan zie je dat zeker in die 17e en 18e eeuw de Molukken heel belangrijk waren vanwege die kruidnagel en die nootmuskaat. En dat daar dus ook grote stromen mensen naartoe worden gebracht om die productie op gang te houden. Konden de Molukkers dat niet zelf? Er waren bijvoorbeeld op de Banda-eilanden, nadat Jan Pieterszoon Koen in 1621 het grootste deel van de bevolking of had vermoord, mensen waren of gevlucht of in gevangenschap geraakt, waren er gewoon niet genoeg mensen. En dan zie je dat op die bandeneilanden 70, 80, misschien wel meer procent van alle mensen die daar rondlopen, dat dat tot slaaf gemaakt zou zijn. Waar kwamen zij vandaan? Van omringende eilanden, vanuit het tegenwoordige Papua, maar ook uit India en uit Ceylon. En het bijzondere is dat dat gebeurt op een moment dat er in de Amerika's nog geen plantages zijn. Dus mensen worden echt over duizenden kilometers verplaatst. Hè, van India naar Indonesië, van Indonesië-archipel naar Zuid-Afrika en vice versa. De enorme ontworteling die dat betekend moet hebben voor mensen. Daar was de schrijver van het Scheepsjournaal niet mee bezig. Nee, die zag de slaafgemaakte vooral als verhandelbare goederen. Ja. Dat maakt meer indruk, zo'n tekst, of de hoeveelheden die dikke pijlen op die wereldkaart? Ik denk dat dat zit in de wisselwerking tussen beiden. Ik denk dat de combinatie van die bronnen met de reconstructies beter het verhaal brengen. Dinsdag 11 november. 'S Morgens scheepten de nog overige 154 lijfeigenen af. We hebben op de reis gehad 36 doden onder de lijfeigenen. Maken nu het schip schoon. Een deel van een scheepsjournaal uit 1732. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Het branden van koffie kan duurzamer, dat lezen we bij de Vlaamse omroep VRT. In België wordt de eerste volledig elektrische koffiebrandlijn gebouwd. Normaal gesproken wordt koffie gebrand met gas als energiebron. Dit is dus een bijzondere machine, zegt de ontwikkelaar tegen de VRT. Klassiek wordt koffie gebrand op hoge temperaturen, 600 graden, gedurende 6 minuten. En is het een start-stopproces. Opwarmen, afkoelen, opwarmen, afkoelen. Wij hebben dat proces vertaald in een proces op lage temperatuur, maximaal 230 graden. We hebben van het start-stopproces een continu proces gemaakt, zodanig dat we veel meer energie kunnen recupereren in het proces zelf. Ja, dus eigenlijk wordt energiezuiniger gewerkt en daardoor kan het elektrisch. Als eerste koffieproducent gaat dit Vlaamse bedrijf over op een volledig elektrische brandlijn op industriële schaal, dus op grootschalig niveau. En zo moeten jaarlijks 30.000 ton koffiebonen milieuvriendelijker worden gebrand. Bewoners op de Wallen in Amsterdam kijken vreemd op omdat ze zeer aparte stoeptegels zien in hun steeg. Tegels in de vorm van kleine en grote bollen. De buurt heeft geen idee waar die voor moeten dienen, horen we bij AT5. Wat, hoe noem je dat? Dat je zo... Misschien een soort hinkelbaan. Maar dan... Dit is een hondenzitplaatsje. Hij vindt het wel leuk, wil die meneer daar zeggen. Dit is een hondenzitplaats, dacht een van de bewoners. Nee, wat blijkt de bedoeling? De bolvormige stoeptegels moeten drugsdealers op de Wallen tegengaan. Huh? Ja, die hangen dan op de hoeken van de straat tegen de muur. En als je daar dan tegels in de vorm van bollen neerzet, dan willen ze daar niet meer opstaan, is het idee van de gemeente. Oké. Ja, ik zie het ook nog niet helemaal voor me. Het duurt tot begin volgend jaar, dit experiment. Buurtbewoners die het over gehoord hebben, die denken dat gaat absoluut niet werken. Maar we gaan het merken. We hebben nog een paar maanden en dan weten we of ze daar weg zijn. Wie lopen er geregeld door hun buurt en zijn dus bij uitstek geschikt als buurtwachten? De gemeente Bezel in Limburg weet het antwoord wel. Hondenuitlaters. Bezel is een actie begonnen waarin uitlaters wordt gevraagd om verdachte situaties te melden als ze hun hond even buiten laten plassen. En de actie heet Kijk niet weg, meld. Vooral handig op momenten dat er geen boa's op straat zijn, zegt de gemeente Bezel tegen 1 Limburg. Omdat hondenbezitters inwoners uit onze gemeente zijn, die bij uitstek op momenten op straat zijn, dat misschien onze boa's en politie dat wat minder is. En daarbij kennen ze hun wijk natuurlijk ook heel goed en kunnen ze zo ook heel makkelijk verdachte situaties identificeren. Nou, heb jij sinds kort weer een hond? Ja. He, een pup nog, dus die gaat nog niet zo ver. Maar is dit een idee? Doe jij dat bij je vorige hond ook? Dat je een beetje in de buurt in de gaten kan houden? Je hebt vanzelf wel in de gaten wanneer er iets geks is. Dat en klopt. Je komt inderdaad op ongebruikelijke tijden. 'S Avonds misschien als de boa's al naar huis zijn. Kom je daar langs. Dus dat is helemaal niet zo'n gek idee. En de hondeneigenaren in Beestel krijgen, om ze ook enthousiast te krijgen voor de campagne, alvast een cadeautje. Een hondenfrisbee. En een dispenser voor poepzakjes. Nou, als dat niet je over de streep helpt, dan weet ik het ook niet meer. Katten ondertussen, die laten zichzelf uit. Maar kat Milo uit Veendam, die ging wel heel ver. Die werd teruggevonden in Oostenrijk. Bleek honderden kilometers te hebben meegereden onder de motorkap van een auto. Milo's baasje vertelt aan RTV Noord dat de kat het maar ten nauwe nood heeft overleefd. Onderhuidse infectie en zenuwen van de achterpoten waren kapot. Ja, ze hebben echt van alles nog aan hem moeten doen om hem... levend te krijgen, zeg maar. Ja, die heeft dus kilometers lang onder de motorkap van de auto gezeten. Ja. Maar goed, inmiddels is Milo zelf door het baasje in Oostenrijk opgehaald en het gaat weer een stuk beter. Verkeersinformatie, Robert Vriezen.

The Netherlands is equally suffering from sea level rise and the rest of the kingdom shares the same concerns. Het hele koninkrijk worstelt met klimaatverandering. Climate change is not just affecting one part of the kingdom, it's really affecting us all. So we have such an amazing opportunity here. En daarom zou er ook een algehele aanpak moeten zijn voor het hele koninkrijk. En vervolgt ze, waarom helpt Nederland wel andere landen buiten het koninkrijk? I mean the Delta strategy which has been softly launched in Bangladesh. Bijvoorbeeld het Bangladesh Delta plan noemt ze, waar Nederland nauw bij betrokken is. Het moet Bangladesh weerbaarder maken tegen klimaatverandering. Maar waarom is dat er niet voor bijvoorbeeld het Nederlandse Sint Maarten of andere eilanden in de Cariben? Why is it that that transfer of technology and assistance and aid and just innovation has not transferred down to the rest of the kingdom? I congratulate parties for this historic decision. Zo klonk het op de eerste dag van de klimaattop hier in Dubai. Applaus omdat eindelijk het Klimaatschadefonds voor armere landen van de grond komt. Dat fonds is er voor landen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, maar daar het meeste onder te lijden hebben. This sends a positive signal of momentum to the world. Ook Sint Maarten is zo'n land en kreeg bijvoorbeeld te maken met orkaan Irma in 2017. Een orkaan die door klimaatverandering in intensiteit is toegenomen. Het werd een orkaan van de sterkste categorie. Maar toch kan Sint Maarten geen aanspraak maken op het klimaatschadefonds. We are represented officially by the Kingdom of the Netherlands. We vallen onder het koninkrijk, maar het koninkrijk als geheel wordt gezien als zeer ontwikkeld. And therefore we are ineligible for the loss and damage finance facility, let's say. En dus kan Caribisch Nederland geen aanspraak maken op het klimaatschadefonds. I think the Netherlands is in a very difficult position, right? Because Nederland zit in een lastig parket, zegt ze, omdat ook aan de eigen belangen moet worden gedacht. Maar daardoor valt Sint Maarten tussen wal en schip. En daarom is zij hier in Dubai om dit op de agenda te zetten van de Nederlandse klimaatdelegatie. My great grandfather immigrated to Sint Maarten in the 1960s and set foot on this beautiful paradise. And I owe it to him and to my parents that I've been able to grow up in this like beautiful, beautiful, beautiful country I call home. Zij Ridi Samtani. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt dat ze de eilanden wel helpen bij een gedegen klimaatbeleid. Maar het ministerie gaat niet in op de vraag of het zich gaat inzetten op de klimaattop in Dubai. Zodat ook de eilanden gebruik kunnen maken van dat klimaatschadefonds. Davina Misijan is universitair docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het woorden Ridi Samtani zeggen, er zou een algehele aanpak moeten zijn voor het hele koninkrijk. Want zegt ze, dat is er nu niet. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het klopt dat we in Nederland, dus Europees Nederland, al wel klimaatplannen hebben. We hebben hier ook heel veel gesproken over wat wij willen doen aan het klimaat. Maar daarin zijn inderdaad de Caribische eilanden niet meegenomen. En waarom is dat? Weet u dat? Dat is omdat vooral de verantwoordelijkheid bij de individuele landen wordt gelegd. Dus bijvoorbeeld bij Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Voor de BES-eilanden wordt er sinds kort wel iets meer gedaan. Maar eigenlijk heeft dat best wel lang geduurd. Pas vorig jaar is dat eigenlijk van de grond gekomen. Terwijl bijvoorbeeld de klimaatverdragen al eigenlijk in werking zijn sinds de jaren 90. Dus we zien dat daar eigenlijk een hele grote achterstand in is. Ja, want het verschil is natuurlijk dat die BES-eilanden, zoals ze worden genoemd, dus Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die zijn echt onderdeel van Nederland. De andere drie zijn zelfstandige landen. Is dat wat het zo lastig maakt? Nou, dat hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Als je er vanuit het perspectief van Europees Nederland, dan zijn de eilanden inderdaad voor zichzelf verantwoordelijk. Dus de landen Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Maar als je er naar kijkt vanuit het internationaal recht, dan is er eigenlijk maar één koninkrijk. En dat zijn alle landen samen. Dus daarom ook dat er wordt gezegd dat er eigenlijk een verantwoordelijkheid voor het hele koninkrijk is en niet voor de afzonderlijke landen. Maar daar zit dus een spanning tussen. Dus aan de ene kant zit Europees Nederland het meer als de eilanden moeten het voor zichzelf doen. En vanuit het internationaal recht wordt er gezegd, nee, jullie moeten er samen uitkomen, want jullie zijn één koninkrijk. Het betekent dat bijvoorbeeld Sint Maarten in een lastig parket zit, want die zitten met die enorme schade na bijvoorbeeld orkaan Irma. Wat betekent het voor het eiland dat ze daar geen geld vandaan krijgen? In ieder geval dat klimaatschadefonds, maar ook dus niet genoeg blijkbaar vanuit Nederland? Dat klopt. Dus na orkaan Irma was er kort een noodfonds opgericht. Maar daarna is er een groot, eigenlijk een leningensysteem opgezet voor de World Bank. Of via de World Bank. En het was best wel moeilijk voor Sint Maarten om bij dat geld te komen. Vooral grote organisaties konden daar gebruik van maken. Dan denk je aan de grote NGO's. Maar lokale gemeenschappen konden er niet goed bij. En we zien dat tot nu toe nog ongeveer maar de helft van dat geld is uitgegeven. En echt is besteed in Sint Maarten. Er zijn nog steeds huizen die opgebouwd moeten worden. En Sint Maarten is dus echt afhankelijk van eigenlijk Europees Nederland om dus geld te krijgen voor wederopbouw. En kan dus niet bij de Verenigde Naties terecht. En ook eigenlijk in mindere mate bijvoorbeeld bij de EU. Dus daarom is het echt zaak dat Nederland daar bepaalde maatregelen voor treft. En dat het ook goed toegankelijk is voor mensen. En dat mensen ook kunnen meedenken aan wat er moet gebeuren en wat er precies nodig is. Dank u wel, Davina Misitjan, universitair docent Mensenrechten en Milieu. NPO Radio 1. In de publieke tribune aandacht voor kinderen die te vroeg geboren worden. Human, de publieke tribune. Daaronder vinden ze soms hun hele leven problemen door. Maar vaak worden ze alleen de eerste jaren van hun leven intensief gemonitord. En daardoor krijgen ze niet de hulp waar ze behoefte aan hebben. In de publieke tribune praat ik met direct betrokkenen en hun artsen. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je tot aan pensioenleeftijd. Shared People is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De BBC zegt bewijs te hebben gezien van grof seksueel geweld door Hamas. En een minderjarige runde in Friesland een vuurwerknetwerk. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De politie heeft een digitaal netwerk voor handel in illegaal vuurwerk offline gehaald. Een minderjarige jongen uit de gemeente Noordoost-Friesland beheerde volgens Omroep Friesland 4 groepen op Telegram. De 9000 mensen die daarin zaten konden zo contact leggen met handelaren of oproepen doen om aan illegaal vuurwerk te komen. Geldautomaten waar ondernemers briefgeld kunnen storten doen het vaak niet. Gemiddeld gaat het om 1 op de 12 automaten. Voor ondernemers die bijvoorbeeld hun contante Sinterklaasomzet willen storten is dat heel vervelend, zegt MKB Nederland. Ze vinden het niet prettig om met veel cash op zak lange afstanden te moeten rijden. Geldmaat, dat voor de grote banken de automaten onderhoudt, belooft dat de grootste problemen in de loop van deze maand zijn opgelost. De Amerikaanse regering houdt er volgens CNN rekening mee dat het Israëlische grondoffensief in Gaza nog enkele weken duurt. De nieuwszender baseert zich op meerdere bronnen rond de regering. Volgens die bronnen wordt over een paar weken ingezet op een andere strategie met minder intensieve gevechten. En tegen Israël zou de VS in felle bewoordingen hebben gezegd dat meer moet worden gedaan om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen. Bewoners van een aantal straten in Boekel in Brabant zijn hun huis ontvlucht vanwege stankoverlast. Ze klagen over een geur van rotte eieren. Volgens de gemeente komt de geur van zwavelwaterstof. dat niet schadelijk is voor de gezondheid. Hoe de stof uit het riool de Brabantse woningen binnen kon dringen is onbekend. Boekel adviseert bewoners goed te ventileren en toiletten door te spoelen. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft vanaf nu een plek op de internationale UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Het zomercarnaval stond al op de Nederlandse lijst. Naast het carnaval is er nog een Nederlandse traditie toegevoegd aan de internationale UNESCO-lijst. De techniek van graslandbevloeiing, waarbij water uit een rivier of beek via geulen door een weiland wordt geleid. Het Nederlands elftal heeft de halve finales van de Nations League bereikt. De voetbalsters sleepten een plaatsing uit het vuur door in de extra tijd twee keer te scoren tegen België. Damaris Eguarola maakte beide laatste doelpunten en uiteindelijk werd het zo 4-0. Daardoor blijft Nederland-Engeland op doelsaldo voor in de pool. Dankzij het bereiken van de halve finale van de Nations League maakt Oranje ook nog kans op plaatsing voor de Olympische Spelen. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Later wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het is vanmiddag maximaal 8 graden. Morgenochtend hier en daar zon. Maar verder een bewolkte dag bij 2 tot 7 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ruim 350 kilometer file nu in totaal. Het is echt een woensdag ochtendspits. Meeste vertraging in de Randstad. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Del nog 18 kilometer file met een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Ook een ongeluk op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij afrit Vinkeveen. Daar staat 6 kilometer file met 3 kwartier op onthoud. Er zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk. Een half uur vertraging daar doordat de linker rijstrook dicht is. En een gekantelde vrachtwagen op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij knooppunt Hogeveen. Daar staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go! Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Het NOS Radio 1 journaal. Tijdens de aanvallen van Hamas in Israël op 7 oktober is ernstig seksueel geweld gepleegd. Dat zegt de BBC. Er komen steeds meer details en beelden naar buiten over onder meer brute verkrachtingen. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, van wie komen de getuigenissen? Ja, die komen deels van mensen die na die aanval op 7 oktober lichamen hebben geborgen. En ze zeggen dat zij daarbij op die lichamen sporen hebben gezien van seksueel geweld. Maar er zijn ook verklaringen van mensen die zeggen zelf getuigen te zijn geweest. Dus die zelf op dat festival aanwezig waren tijdens die aanval. Bijvoorbeeld een man die daar werkte als beveiliger op dat festival. En hij zegt dat hij deed alsof hij dood was en dat hij zo kon zien dat een vrouw werd verkracht. En is er dan sprake van veel gevallen van dit soort verkrachtingen en gewelddadige verkrachtingen? Ja, we weten nog niet precies om hoeveel het gaat. Het punt is dat het na het begin eigenlijk na die aanval zo ontzettend hectisch was dat er toen eigenlijk geen ruimte was om hier onderzoek naar te doen. Dat is later allemaal pas gekomen en dat onderzoek is nog steeds niet helemaal afgerond. De Israëlische politie die is daar nog steeds mee bezig. Dus, nou, je zei het al, er komt steeds meer naar buiten. Maar dat moet eerst helemaal afgerond zijn om daar echt een volledig beeld van te krijgen. Ja, want zijn het dan toch vooral de getuigenissen waar ze op afgaan of zijn er ook beelden? Er zouden ook beelden zijn die zijn niet getoond. Dat hebben ze bewust niet gedaan. Maar die beelden die zouden er wel zijn. En beelden die wel gezien zijn, zijn vrouwen die meegenomen werden Gaza in. En waarbij je in ieder geval zag dat zij deels een ontbloot lichaam hadden. Maar die andere beelden die zijn bewust niet gedeeld. Maar Israël zegt dat ze die dus wel hebben. Wat zegt Hamas hierover? Hamas die ontkent, die zegt dat al die aantijgingen over seksueel misbruik niet kloppen. En ze zeggen dat Israël dat verzint om zo eigenlijk de humane behandeling, zoals zij die zeggen, die zij aan gijzelaars hebben gegeven, dat Israël die op deze manier in discrediet wil brengen. Dus dat het eigenlijk allemaal verzonnen is. Na 7 oktober begon de aanval op Gaza door Israël. Die strijd is nog steeds gaande. Nou zeggen Amerikaanse bronnen tegen de nieuwszender CNN dat Israëlische grondoffensief in Gaza nog een paar weken gaat duren. Wat zegt Israël daarover? Nou ja, Israël die zegt eigenlijk alleen dat ze net zo lang doorgaan tot ze hun doelen bereikt hebben. Nou, en die doelen zouden dan zijn het bevrijden van alle gijzelaars die daar nog vastzitten. Dat zijn nog ruim 100 mensen. En het verslaan van Hamas. En daar voegen ze eigenlijk niet aan toe hoe lang ze daar dan precies nog voor nodig denken te hebben. Maar Israël weet ook wel dat de internationale gemeenschap, of eigenlijk vooral in dit geval de Verenigde Staten, op een gegeven moment toch druk zal zetten om een einde aan die oorlog te maken. Omdat de zorgen over de humanitaire crisis en het hoge aantal doden in Gaza toch groot zijn. En volgens CNN zou de VS ook vinden dat Israël nog steeds te weinig doet om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen. Dus Israël zegt dat ze doorgaan tot ze hun doelen bereikt hebben, maar ze weten wel dat er op een gegeven moment toch wel druk zal komen vanuit in ieder geval de Verenigde Staten. Ja, en heeft Israël dan ook over wat daarna? Nee, dat is eigenlijk heel erg onduidelijk. En het beeld is dat Israël eigenlijk zelf ook niet precies weet wat daarna. De VS die heeft in ieder geval Israël duidelijk gemaakt dat ze het absoluut niet zien zitten dat Gaza opnieuw bezet zou worden. Nou, aan de ene kant zegt Israël dat ook niet te willen. Aan de andere kant zeggen ze dat ze ook niet willen dat Hamas weer aan de macht komt. Maar wie het dan wel zou, wie dat dan zou moeten doen, wie dan wel de controle over Gaza zou krijgen, wie Gaza weer zou moeten opbouwen, daar is eigenlijk niks over duidelijk. En daar lijkt op dit moment ook helemaal geen duidelijk plan voor te zijn. Dankjewel, correspondent Nasra Habib-Ala. In Duitsland is het aantal asielaanvragen dit jaar flink toegenomen. Gemeenten zeggen dat ze de opvang niet meer aankunnen. Intussen neemt de steun voor de radicaalrechtse antimigratiepartij AfD, de Alternatieve für Deutschland, toe. Die druk zorgt ervoor dat de Duitse regering nu maatregelen heeft genomen om minder mensen het land in te laten. Een bijdrage van correspondent Charlotte Waiers. Zomaar Duitsland binnenrijden kan niet overal meer, want sinds 2 maanden controleert de politie sterker aan de grenzen. Zoals hier, aan de grens met Polen. De vrachtwagenchauffeur die aan de kant is gehaald moet nu zijn laadraam openen. Zo, ben de jongste. Op geht. En de jongste agent krijgt het bevel om erin te klimmen en te kijken wat hij in het ruim vervoert. Metalen buizen en geen mensen dus, zonder de juiste papieren waar de politie vooral naar zoekt. Waar is je destination? Hannover. En ook de mensen in deze Flixbus kunnen niet zomaar meer de grens over zonder controle. Do you have a residence permit? I have protection. Het aantal asielaanvragen in Duitsland is dit jaar flink toegenomen. Gemeenten zeggen dat ze de opvang niet meer aankunnen. En net als Nederlanders zien steeds meer Duitsers migratie als een groot probleem. I need your passport, please. Ondertussen groeit de steun voor de radicaalrechtse antimigratiepartij AfD. En dus groeit ook de druk op de Duitse regering om minder mensen het land in te laten. Wofür sind jetzt diese Grenzkontrollen? Die Grenzkontrollen wurden eingeführt, um insbesondere den hohen Migrationsdruck auf Deutschland ein bisschen zu mildern. Agent Frank legt uit dat de politie bovendien nu mensen die geen asiel kunnen aanvragen ook makkelijker al aan de grens terug mag sturen. Dus nog voordat ze in Duitsland moeten worden opgevangen en dan later weer uitgezet. We hebben ook een andere rechtliche Voraussetzung aan de grens. Dat heißt, we kunnen niet wie vroeger, wenn die persoon eingereist war, die persoon zurückschieben, wat länger dauert, sondern we kunnen ihnen direct die Einreise hier aan de grenzen verweigern. Dat heißt also, wir müssen die persoon gar nicht erst reinlassen. De politie heeft sinds het begin van de controles naar eigen zeggen vooral veel mensensmokkelaars opgepakt. En ook nu lijkt er al snel iets mis. De papieren van een Georgische vrachtwagenchauffeur zijn net gecontroleerd en de politie krijgt een waarschuwing in het systeem. Een politietolk helpt bij de ondervraging. Hij wordt nu meegenomen naar het politiebureau even verderop. In dit geval was het zo dat dan herauskam, dass er in Österreich in Haft gesessen hat wegen Einschleusens von Ausländern im letzten Jahr. Hij blijkt namelijk eerder mensen te hebben gesmokkeld en zat daarvoor vorig jaar al kort in een gevangenis in Oostenrijk. Zijn vingerafdrukken worden nu afgenomen. En de politie doorzoekt nu zijn vrachtwagen, maar daar vindt de politie geen mensen, maar alleen spullen. En dus mag hij door. Migranten die de grens overkomen en zeggen dat ze hier asiel willen aanvragen, brengt de politie naar een aanmeldcentrum 50 kilometer verderop. Beetje vergelijkbaar met het centrum in Ter Apel. Olaf Jansen, de leider van het centrum, merkt dat hier flink minder mensen binnenkomen sinds de extra controles. We bemerken een starken rückgang der Zugänge, insbesondere die über die deutsch-polnische Grenze kommen. Die sind mittlerweile nur noch etwa 20% von dem, was es also noch vor zwei Monaten war. Ook zijn andere landen hun grenzen beter gaan controleren, want zij willen niet dat de mensen die Duitsland terugstuurt dan bij hen opgevangen moeten worden. Dadurch, dass also Deutschland jetzt kontrolliert wird, eben auch Polen, Tschechien, die Slowakei, mittlerweile sogar Ungarn und auch Serbien ihre Grenzen stärker kontrollieren. Dat Duitsers bezorgd zijn dat hun land de opvang van asielzoekers niet aan kan, vindt hij terecht. Maar politieke partijen die beloven migratie te stoppen, gelooft hij niet. Dat werden ze niet lösen kunnen. Schauen Sie, hier war früher die DDR. En die haben wirklich Grenzen kontrolliert. En trotzdem waren die Grenzen durchlässig. Hier was vroeger de DDR. Daar waren de grenzen echt goed bewaakt. En nog steeds kwamen er mensen door. Een reportage van correspondent Charlotte Waaiers. Een Europese wet voor het reguleren van AI wordt volgens NRC mogelijk flink afgeschrakt. Achter de schermen lobbyen techbedrijven tegen de strenge Europese wet over kunstmatige intelligentie. En ze krijgen volgens NRC gehoor bij Frankrijk, Duitsland en Italië. Die willen dat de wet fors wordt afgezwakt. Bedrijven achter de meest krachtige software, zoals Google, zouden dan niet onder deze wet meer vallen, maar zich alleen aan een gedragscode hoeven te houden. Over techbedrijven gesproken, als ze geen vestiging in de Europese Unie hebben, betalen ze vaak privacyboetes niet, dat meldt BNR. Nederland heeft maar beperkte maatregelen om betaling dan af te dwingen. Zo werd er al eens ruim een half miljoen euro boete opgelegd aan een Amerikaans techbedrijf dat nooit heeft betaald. De autoriteit persoonsgegevens denkt er nu over om dan maar bestuurders en klanten van dit soort bedrijven persoonlijk aan te pakken. Dit jaar wordt het warmste jaar sinds het begin van de metingen, meldt het Duitse persbureau DPA. Het zat er al aan te komen dat 2023 de boeken in zou gaan als recordwarm. Het persbureau DPA hoorde van de EU-dienst voor klimaatverandering, Copernicus, dat het eigenlijk onmogelijk is dat december daar nog iets aan gaat veranderen. Tot nu toe was 2016 het warmste jaar, maar op basis van de eerste 11 maanden gaat dit jaar daar met 0,13 graden overheen. In de Noord-Italiaanse stad Padova hebben volgens het nationale persbureau ANSA duizenden mensen afscheid genomen van de 22-jarige Giulia, die door haar ex-vriend werd vermoord. Die moord doet veel in Italië, zoals de uitvaart op de nationale tv te zien. Haar dood gaf een nieuwe impuls aan de Italiaanse discussie over femicide, vrouwen die worden omgebracht om hun geslacht. In Italië zijn er al lange protesten om meer bescherming voor vrouwen te eisen. En in Alkmaar heeft de zoon van een vrouw van 83 een kort geding aangespannen, omdat zijn dementerende moeder na jaren als verstokte roker niet meer mocht roken in de zorginstelling waar ze woont. Bij Hart van Nederland vertelt de zoon dat hij dat belachelijk vindt. Het is een recht, hè? Je mag gewoon roken in Nederland. En dat woke doen dan maar even ophouden. Want wat is nou het volgende? Dat mijn moeder geen gehaktbal meer mag op haar bordje? Joh, laat die mensen gewoon lekker hun eigen ding doen. Maar nog voordat de rechter een uitspraak hoefde te doen, is de kwestie opgelost. Vanaf vandaag zijn er weer sigaretten op voorraad in de zorginstelling in Bergen. En de vrouw kan dus roken wanneer ze wil. De provincie Zeeland vindt het onacceptabel dat het weken duurt voordat de problemen op het Zeeuwse spoor zijn opgelost. Door de wekenlange regen zijn op de spoorlijn tussen Bergen op Zoom en Vlissingen talloze verzakkingen ontstaan, waardoor het treinverkeer is ontregeld en dat herstel Dat duurt gewoon te lang, vindt de provincie. Daarom gaat er een brief naar ProRail. Gedeputeerde Harry van der Maas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de brief? Nou, wij zijn klip en klaar in de brieven. Willen een snelle aanpak van de problemen. Een betrouwbare dienstregeling, want de uitval die is enorm groot. En de reizigers ja, die hebben te maken met hele grote vertragingen en ook al frustratie. Heeft u dan ook al een idee wat ProRail dan moet doen nu? Nou, we zien dat er op meerdere plaatsen op het spoor tussen Vlissingen en Roosendaal verzakkingen zijn. Ja, dat kan gebeuren. Dan denk ik, en hoe komt dat dan? Is dat door de regenval? Is dat vanwege achterstallig beheer en onderhoud? Maar los het op. En ja, als wij dan de reactie krijgen dat gaat weken duren, dan vinden wij dat te lang. Dus als er problemen zijn, los het op en zorg voor een betrouwbare dienstregeling. Ja, want kunt u even schetsen wat dat betekent, al die vertraging voor Zeeuwse treinreizigers? Ja, kijk, wij hebben één spoorrails, de provincie, de regio in en uit. Ja, en als je dan juist op die belangrijke ader, op die spoorrails, geen treinen hebt vanwege de vele reparaties, of als er een trein rijdt, uren vertraging omdat er snelheidsbeperkingen zijn, dan raakt dat de Zeeuwse reiziger enorm. Hè? We hebben studenten die buiten de provincie studeren of juist bij onze kennisinstellingen, de forensen, de andere reizigers. Ja, je bent heel erg afhankelijk van dat spoor. En als dat er zo vaak uit ligt, en het is niet alleen nu, maar ook wel in het achterliggende jaar, ja, dan bouwt dat wel een stuk frustratie op bij de reiziger. En tevens ja, heb je natuurlijk altijd begrip, ook in dit geval ProRail, als er aan het spoor gewerkt moet worden, dan moet dat gebeuren. Maar nogmaals, doe dat snel en voorkom ook in de toekomst dit soort problemen. U zegt in het achterliggende jaar was het ook al was er ook al het een en ander aan de hand? Wat was er toen aan de hand dan? Ja, wij hebben in Zeeland al vrij veel te maken gehad in de achterliggende tijd met vertragingen, storingen. Nou, soms raakt dat natuurlijk ook het NS-deel, hè, wat op het spoor rijdt. En we hebben ook te maken met het spoor zelf, hè, met verzakkingen of reparaties aan het spoor. Ja, en je ziet dat het op een gegeven moment structureel wordt, hè, dat er iets met die trein is. Kijk, en die signalen ja, die komen dan ook bij mij, bij ons terecht, ja, als gedeputeerde, als provinciebestuur. Dus vandaar dat wij toch een krachtig signaal af willen geven. Ja, dit moet echt opgelost worden. Ja, u zegt bij Omroep Zeeland dat u zelfs betwijfelt of dit zou worden geaccepteerd als het in de Randstad zou zijn. Wat bedoelt u daarmee? Ja, mij werd die vraag gesteld door Omroep Zeeland. Zou dit nou in de Randstad ook op deze manier gebeuren? Ik heb gezegd, nou, ik vind dat een beetje lastig om die vraag te beantwoorden. Maar ik heb wel sterk de indruk, als dit zou gebeuren in een dikbevolkt gebied, waar heel veel in- en uitstappers zijn in verhouding tot het Zeeuwse spoor. Ik vermoed niet dat het dan ook weken zou duren, zelfs maanden zou duren, voordat er uiteindelijk zicht is op perspectief. Met andere woorden, het moet voor ons wel acceptabel blijven. En zorg ook dat dat Zeeuwse spoor voldoende aandacht krijgt. Nou, gaan we eens even vragen aan Dimitri Kruik, regio-directeur Zuid-Nederland bij ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zou het in de Randstad net zo zijn gegaan als nu in Zeeland? Dat denk ik wel, ja. Ja, wij in Zeeland is het zo dat wij zelf ook enigszins verrast zijn door de situatie. Begin november hebben wij nog met de meetrein het hele Zeeuwse spoor geïnspecteerd. En toen lag het er op een niveau bij dat er helemaal geen snelheidsbeperking of beperking in de dienstregeling nodig waren. Dus, maar met de aanhoudende regenval is het in de loop van november blijkbaar een stuk verslechterd, waardoor we nu met de verzakkingen zitten. En die verzakkingen die kan je eigenlijk alleen repareren met zwaar materieel. En dat materieel dat is schaars in Nederland. Dus dat plannen wij in. Daar hebben we ook ploegen voor nodig die dat kunnen bedienen. En mijn indruk is dat op elke plek in Nederland, als dit zou gebeuren over een afstand van 53 kilometer, ongeveer evenveel tijd nodig zou hebben. Ja. Dus wat dat betreft is Zeeland zit niet in een andere situatie dan een plek in de Randstad, voor zover mij bekend is. U zegt het komt door die zware regenval. Er was dus niet sprake van achterstallig onderhoud. Nee, want zoals ik zei, begin november hebben wij nog gemeten. Dat doen we periodiek op sporen in Nederland. En toen zijn er wel kleine afwijkingen op basis van je onderhoudplan, maar niets in zeg maar van deze orde. Dus Dus dat was gewoon niet aan de orde. En we hebben dit jaar, wat gedeputeerde Van der Maas ook zegt, we hebben dit jaar meer te maken gehad met verstoringen. Maar een groot deel daarvan was ook gepland, omdat we heel veel werk gedaan hebben juist aan het Zeeuwse spoor. Wij vinden het ook heel erg vervelend wat er nu gebeurt. En we proberen het ook zo snel mogelijk te voorkomen. U zegt er is zwaar materieel nodig, er zijn mensen voor nodig. Niet onbeperkt beschikbaar. Bedoelt u dat het materieel dus nu ergens anders wordt ingezet? Waar het anders dan weg zou moeten halen? Ja, dat gaat over stopmachines. Dus dat zijn grote machines. En die machines die worden eigenlijk doorlopend ingezet. Dat is altijd zo, hè, met van dat zwaar materieel. Dat probeer je zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dus dat, die machine die wordt eigenlijk continu door Nederland verplaatst. En op de plekken waar die nodig is, wordt die dan ingezet. Ja. En zoals gezegd wordt dat dan gepland in combinatie ook met de arbeidskrachten die daarvoor nodig zijn. Want zo'n machine wordt ook op een bepaalde manier bediend. En daar heb je dus ook een ploeg voor nodig die dat kan. Maar zoals meneer Van der Maas al schetst, Zeeland heeft maar één spoor. Daar ben je helemaal van afhankelijk als je op Walcheren of Noord- of Zuid-Beveland woont. In andere delen van Nederland heb je meestal nog wel een alternatief dat je in ieder geval via een andere route kunt rijden. Waarom wordt niet gewoon meteen nu even snel heel veel materiaal naar Zeeland gestuurd en juist het andere een beetje on hold gezet? Nou, het is een combinatie met eigenlijk de beschikbaarheid van die machine en ook de afweging wat voor dienst wil ik nu aanbieden. Op dit moment rijden er twee sprinters in Zeeland. En die sprinten alleen niet? Die rijden langzaam? Nee, die zijn dus op een groot aantal plekken zijn die gebonden aan een tijdsbeperking. Maar je houdt dus wel de mobiliteit in stand. Hè? Dus het is zo dat het is heel vervelend, de vertraging, maar de afweging die wij dus nu gemaakt hebben is omdat er maar één spoorlijn ligt, om wel treinen te blijven rijden, dan net lagere snelheid, in plaats van nu een hele lange tijd achter elkaar het spoor buiten dienst te nemen, om dan te proberen die inzetten geregeld te krijgen. Dus wat u zegt is, als we snel moeten werken, dan ligt het spoor er echt een tijd uit. En dat is ook geen optie. Als dat al zou lukken, hè, om het dan ingepland te krijgen, dan is dat de consequentie. Ja. En wat ons betreft is, wij hebben nu een plan waarbij we het stap voor stap inzetten en waarbij we ook stap voor stap hopelijk de dienstregeling weer kunnen verbeteren. In de tussentijd blijven we treinen rijden. En het geluid vanuit de provincie en van de reizigers is heel duidelijk. Dus wij proberen ook, en we zijn daar 7 dagen per week mee bezig, om te kijken wat er nog mogelijk is om te versnellen. Maar ik kan het niet beloven dat lukt. Nee. Heel kort nog, hoe lang gaat het nog duren? Dat is moeilijk te zeggen. Dat is moeilijk te zeggen. Want, weken? Daar hou ik rekening mee, ja. Dank u wel. Dimitri Kruik, regio-directeur Zuid-Nederland bij ProRail. En daarvoor gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Flowers, Miley Cyrus. Na 9:30, Stand.nl, Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Dat was even lekker dansen, of niet? Nou, hè? Heerlijk, ja. Dus als ik hoog in mijn ademhaling zit, komt het daardoor. De stelling van vandaag. Het gebrek aan ervaring in de nieuwe Tweede Kamer is verontrustend. Het is deze week het wisseling van de wachten en Politiek Den Haag. Gisteren was het afscheid van maar liefst 80 Kamerleden. BNR Nieuwsradio heeft uitgerekend dat het bij elkaar opgeteld 250 jaar aan ervaring is dat Den Haag verlaat. 250 jaar aan ervaring. Ja, en van de 80 Kamerleden die afscheid nemen, hebben er 41 niet meer dan 2,5 jaar volgemaakt. En dit terwijl bekend is in Den Haag dat een Kamerlid pas echt het een beetje in de vingers krijgt, het werk, met na minstens een volle kabinetsperiode van 4 jaar. Nou, de nieuwe Tweede Kamer die begint vandaag met maar liefst 67 groentjes, zoals de Volkskrant het omschrijft. Bij de PVV bijvoorbeeld gaat het om 26 fractiegenoten die hun eerste Tweede Kamerdebat nog moeten voeren. Dus moeten flink wat Kamerleden. Heel veel maiden speeches. Ja, maar die moeten allemaal dus ingewerkt worden. En als je bedenkt dat zoveel Kamerleden ook nog al die ervaring moeten opbouwen voordat je het echt ook een kabinet een beetje lastig kan maken. Ja, vragen wij ons af. Het gebrek aan ervaring in de nieuwe Tweede Kamer is verontrustend. Vindt u dat ook? Zo ja, waar maakt u zich dan het meest zorgen over? Of zegt u, nou, ik vind het eigenlijk wel prima. Het is wel goed dat er een beetje een frisse wind waait, ook in de Tweede Kamer. Het goede nieuws is dat de provincies beter vertegenwoordigd zijn. Dat is ook wat waard, zou je zeggen. Praat mee, bel ons, 0800 1101. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals portieverpakkingen uit de slagerij, 1 plus 1 gratis. Losse 6 pri kiwi Sungold, een halve kilo voor maar 2,79. En alle soorten Robijn wasverzachters of capsules nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via npoluister.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van nieuws, Wouter. Nederlanders zetten spaargeld steeds vaker op bankrekeningen in andere Europese landen. De laatste 2 jaar is er 2 keer zoveel geld overgemaakt. Het gaat volgens de Nederlandse bank om meer dan 10 miljard euro. Duitsland en België zijn de populairste landen om geld te stallen. Er is steeds meer bewijs dat Hamas-terroristen vrouwen hebben verkracht en verminkt tijdens de aanslag op 7 oktober, meldt de BBC. Al snel na de aanval waren er verhalen over seksueel geweld. De Britse omroep heeft nu een uitgebreid onderzoek gepubliceerd en beschrijft onder meer een ooggetuigenverslag over een vrouw die door meerdere Hamas-terroristen werd verkracht en daarna gedood. Het Oekraïnse leger zegt dat het tientallen Russische drones heeft neergehaald. Drones die neerstorten op een doelwit en dan ontploffen. Rusland lanceerde er volgens Oekraïne 48, daarvan zouden er 41 zijn neergehaald. Over schade is niets bekend. En de Duitse politie heeft een Nederlander gepakt met een flinke lading illegaal vuurwerk. De man viel op bij een controle dicht bij de grens met Polen. Volgens de politie lag in het laadruim van zijn auto ruim 250 kilo illegaal vuurwerk, 10 keer meer dan de toegestane limiet. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, het hangt hier nu nog flink wat bewolking. Ja, dat klopt. Hier is het wel wat meer opgeklaard op dit moment. We zien vooral opklaringen boven het midden en westen van het land. Nou, die opklaringen gaan zich langzaam over het hele land uitbreiden. En dat betekent dat de zon vandaag af en toe tevoorschijn komt. Maar verspreid over het land valt ook nog wel wat lichte regen of een enkele bui. Nou, de temperatuur ligt in het noordoosten van het land vanmiddag rond 1 graad of 2. In het zuidwesten en westen kan het lokaal al 7 graden worden. En de dagen hierna? Ja, er staat dus nog wel een koude nacht te wachten met komende nacht lichte vorst. Daarmee zou het lokaal ook glad kunnen worden. Geldt ook voor morgenochtend. Maar daarna is het gedaan met de gladheid, want de komende dagen worden steeds zachter. Vrijdag en in het weekend gaat de temperatuur oplopen naar 10 tot 12 graden. En daarbij krijgen we dagelijks te maken met regen of buien. Wouter, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, een redelijk normale woensdagochtendspits met een paar incidenten tussen de 344 kilometer die er op dit moment staat. Zo heb je 3 kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er is een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. Vanaf Roelof Arendsveen 10 kilometer file met een uur oponthoud. Want de hoofdrijbaan is daar dicht. Die kan er langs via de parallelrijbaan. Ook een uur vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam 8 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden zijn daar 3 rijstroken en de afrit dicht. A28 Zwolle-Groningen bij knooppunt Hogeveen. Opruimwerkzaamheden nadat daar een vrachtwagen kantelde. Ook daar is de rijbaan dicht en de vertraging een kwartier. Omrijden doe je via de A32 en de A7. En ook ga je via Heerenveen. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. De situatie voor journalisten en burgerjournalisten in de Gazastrook wordt met de dag minder werkbaar. Want journalisten en hun gezinnen zitten net als iedereen vast in de Gazastrook. En ze lopen daardoor direct gevaar. Volgens internationale journalistenorganisatie zijn sinds 7 oktober 63 journalisten omgekomen. Voornamelijk Palestijnen, maar ook 4 Israëliërs en 4 Libanezen. De meeste kwamen om door Israëlische bombardementen. Buitenlandredacteur Eliane Lamper volgt een paar van die burgerjournalisten. Eliane, wie zijn ze? Zijn dat dan mensen die nu verslag zijn gaan doen, of deden ze het ook al voor de oorlog? Ja, dat zijn vooral mensen die nu verslag zijn gaan doen. Dus hiervoor waren ze bijvoorbeeld student, of ze werkte als fotograaf of vlogger. En toen die oorlog begon, zijn ze eigenlijk ineens oorlogverslaggever geworden. En hetzelfde gaan doen als andere lokale journalisten. Dus ze gaan naar bombardementen toe. Ze spreken met mensen. Ze bezoeken bijvoorbeeld mensen in vluchtelingenkampen. Maar het verschil is wel dat ze dat vooral op sociale media doen. En daar hebben ze miljoenen volgers. Waardoor ze ook het gezicht zijn geworden van deze oorlog. En het verschil is ook wel dat ze heel veel persoonlijke dingen delen. Ze vertellen bijvoorbeeld als ze vrienden zijn verloren, of dat ze nachtmerries hebben door alles wat ze gezien hebben. Ja, doordat ze dus miljoenen keren worden bekeken, nu zijn er een paar ook echt wel bekende burgerjournalisten geworden inmiddels. Zeker, ja. Je hebt een beetje gekeken, hè? Naar ingezoomd op hun verhalen. Wat zijn hun verhalen? Ja, een van die burgerjournalisten die heel bekend is Motes Zeiza. Hij heeft 15 miljoen volgers, ruim 15 miljoen volgers. En hij deelt vaak heel heftige en rauwe beelden. Eigenlijk beelden die wij op de Nederlandse tv niet zouden laten zien, omdat het te heftig is. We kunnen even naar hem luisteren. En er is strike in 2 houses. En dit is bijna. Oh, it's close, so I'm here to cover. I just check what happened. Ja, hij zegt hier, er is net een luchtaanval geweest. Daar ga ik nu op af, kijken wat hier gebeurd is. Maar zoals je al zei, het werk wordt steeds moeilijker voor deze journalisten. En ze vragen zich dus ook af of ze nog wel door kunnen gaan. Want ze voelen zich niet meer veilig. Ook omdat ze al zoveel van hun collega's hebben zien omkomen. En deze Motes, hij plaatste afgelopen weekend een bericht op zijn Instagram met de tijd dat ik verslag doe is nu voorbij. De tijd van overleven begint nu voor mij. Inmiddels deelt hij wel weer wat video's, maar wel veel minder. Een ander bekende is Bizan Ouda. Ze was hiervoor vlogger, ze is nu oorlogverslaggever geworden. Zij heeft 3 miljoen volgers en zij vertelde het volgende. This is Bizan from Gaza. I'm still alive, but a little bit sick. It's the fastest widespreading infection in the whole world. Yeah. Ja, hier vertelt ze dat ze ziek is geworden, net als heel veel andere mensen in Gaza. En ook zij schreef afgelopen weekend dat ze eigenlijk geen hoop meer heeft om deze oorlog te overleven. En dat ze er zelfs van overtuigd is dat ze ergens in de komende weken zal overlijden. Dus dat laat ook wel heel erg zien hoe schrijnend de humanitaire situatie is waar zij in zitten. Vertellen ze in hun posts ook waarom ze dit zo graag delen? Ja, ze zien het heel erg als hun missie. En ook hun verantwoordelijkheid om de wereld te laten zien wat daar gebeurt. Want er zitten dus alleen maar lokale Palestijnse journalisten. Dus zij zijn de oren en de ogen van dit gebied. En tegelijkertijd doen ze ook een oproep aan de internationale gemeenschap hiermee om dit geweld in Gaza te laten stoppen. Dat er al zoveel journalisten zijn omgekomen, is er dan een kans dat er straks helemaal geen meer zijn in de Gazastrook? Of bijna geen meer? Nee, dat zou op termijn inderdaad kunnen. Er komt nog wel wat beeld naar buiten, maar dat is dus wel steeds minder, omdat die situatie steeds moeilijker wordt. Zeker nu Israëlische troepen naar het zuiden zijn getrokken, waar ze eigenlijk allemaal zitten. En ook die bombardementen heel erg worden opgevoerd. Er blijft er eigenlijk steeds minder over. En het is ook voor velen gewoon te gevaarlijk om nog de straat op te gaan. Want hebben zij zelf het idee dat ze een doelwit zijn? Ja, dat hebben ze vaak wel. Want ze dragen bijvoorbeeld wel een persvest en een pershelm. Maar zij zeggen ook vaak van, dit maakt niet uit. Want dit beschermt ons eigenlijk helemaal niet. Deels worden ze tijdens hun werk geraakt. Dus een deel is overleden tijdens hun werk. En een deel ook terwijl ze bijvoorbeeld thuis aan het slapen waren. Net als heel veel andere Palestijnse burgers. Ja. En zij maken gebruik van beeld. Dus ze lopen ook tegen gewoon praktische problemen aan als... Heb ik wel genoeg energie om mijn telefoon op te laden? Zeker. Heb ik wel genoeg internet? Ja, dat is inderdaad ook een probleem. Ze kunnen vaak hun materiaal bijvoorbeeld niet uploaden. Ze kunnen niemand bereiken, inderdaad. Geen telefoonconnectie of geen internet. Dus dat is natuurlijk ook vanuit Nederland een probleem om weer contact te hebben met journalisten in Gaza. Dankjewel, buitenlandredacteur Eliane Lamper. Pakjesavond is achter de rug, laten we het over de kerstboom hebben. Want wat voor eentje wordt het? Of je nou kiest voor een echte of een kunstboom. Ze hebben allebei impact op het milieu en het klimaat. Paulien van der Geest van Milieu Centraal legt uit wat die impact is. Bij een echte boom zit dat natuurlijk gewoon in de grond. De energie om het te vervoeren, de bestrijdingsmiddelen en de kunstmest. En bij een kunstboom zit dat natuurlijk in de productie van het ding zelf. En dat is veel plastic. Ja, dat is veel plastic. En vervolgens moet die natuurlijk ook nog naar Nederland komen. Want meestal worden ze ver weg is dan gemaakt. Nou, dan is dus de grote vraag, wat is nou de minste uitstoot? Ja, dat is dus eigenlijk niet goed tegen elkaar af te wegen. Maar dat omdat ze ieder op een andere manier belasten. De kunstkersboom die kost meer, maakt meer impact in de productie, maar daar doe je weer veel langer mee. Dus dat wordt opgeheven op die manier. Het belangrijkste voor allebei de bomen is eigenlijk, doe er zo lang mogelijk mee en haal ze van dichtbij. Dat van dichtbij halen, bijvoorbeeld bij een kwekerij in Leusden. Daar kun je een kerstboom adopteren. Voor een paar tientjes per jaar mag je hem dan een paar weken in huis nemen. Dan breng je weer terug. En Mark Robin Visser ging eens kijken hoe dat werkt. Wel laars aan, hè, als je dit soort werk doet, maar ja. Dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Het is redelijk droog nu, hoor. Het kan nog veel natter. Nou, de afgelopen weken was het wel echt vreselijk nat, ja. Ontzettend veel regen gevallen. Ja. Zeg, meneer Kooijman, en houden die bomen van nattigheid eigenlijk? Gewoon goede vochtige grond houden ze zeker van, ja. Maar als het te nat is, dan is het weer niet goed. Oké. Nou, wat zijn jullie aan het doen? Want er wordt hier hard gewerkt. Ja, we zijn alle bomen uit het veld aan het halen. Deze zijn allemaal gereserveerd, dus deze die worden... Binnenkort afgehaald en bij de mensen in de huiskamer neergezet. Ja, hallo. Hard werken. Hard werken. Ja. Ja, die kunnen niet stilstaan nu natuurlijk. Hè? Kijk, iedere boom die heeft een nummertje. Een uniek nummer. En mensen die registreren dus de boom thuis op hun eigen naam met dit nummer. En dan kunnen ze hem volgend jaar dezelfde boom nemen. Gemiddeld gaan ze zo'n 4 à 5 jaar mee. Wat is de oorsprong van de boom? Ze zijn natuurlijk ooit als babyboompje begonnen. Ja, zeker. Ja, ja. Wij kopen kleine stekjes in en wij planten ze dus met pot en al. En waar komen die stekjes vandaan? Die stekjes die komen nu uit Denemarken. Mm-hmm. Omdat wij... Ook niet om de hoek? Nee, maar dan moet je je voorstellen dat het 1 of 2 dozen zijn. Dat. Dus die gaan gewoon per post. En daarbij zijn het verplicht om ze daar te kopen. Gek genoeg. Oh ja, moet dat van de kerstman? Nee. Maar wij kweken volledig biologisch.

die worden wakker met een kater. Ja, die heet in Engeland dus ook leeuwinnen eigenlijk. Grappig, hè? Ja, wie zou dat de eerste zijn? Maakt niet uit. Nederland is op dit moment even de beste. Bondscoach Sarina Wiegman van de Engelse voetbalsters zag na een eigen behoorlijke zege op Schotland hoe Oranje in de laatste seconde de 4-0 tegen België maakte. En door dat vierde Nederlandse doelpunt is de Engelse ploeg op doelsaldo uitgeschakeld in de Nations League en is er ook geen kans meer op een Olympisch ticket. Sarina Wiegman reageert verslagen op de persconferentie. Well, of course I'm very, very disappointed. That's the biggest emotion I have right now. The team showed lots of character in this game too. So I could only say, well, actually, yeah, I said to the players, I actually don't know what to say because I'm really proud of you and about this performance, but we're not through and that's very, very disappointing. Aan het team lag het niet, maar dit is heel teleurstellend, zegt de bondscoach van het Engelse team. Mercedes reageert op sociale media ontkennend op de bewering dat Formule 1-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Zijn vrouw is directeur van de Formule 1 Academy en ze zou gevoelige informatie hebben gelekt naar Toto. Daardoor zou hij toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens die andere teambazen niet horen. En ook andersom zou er informatie zijn doorgespeeld. Mercedes schrijft verrast te zijn dat de Autosportfederatie via de beschuldigingen onderzoekt. Beschuldigingen die volgens het team ten onrechte de integriteit van onze teambaas aantasten. In de Nederlandse ochtendkrant de aandacht voor een staking van Griekse voetbalscheidsrechters. De officials weigeren de komende tijd wedstrijden in de nationale competitie te leiden, omdat ze geregeld door fans, tussen aanhalingstekens, worden aangevallen buiten het veld. Volgens de Telegraaf zou er vorige maand bijvoorbeeld een brandbom in de winkel van een scheidsrechter in Griekenland zijn gegooid. En er worden ook doodsbedreigingen verstuurd. Ja, in een gezamenlijke brief aan de Griekse voetbalbond schrijven de arbiters nu dat het voetbal giftig is gemaakt. En die Griekse voetbalbond heeft nog niet gereageerd op de laatste beweringen. En de spelers van NEC die zitten vandaag 4 uur in de bus voor 5 minuten voetbal. Eind oktober werd het duel met AZ gestopt nadat NEC-spits Bas Dost was ingestort. Bleek later een ontstoken hartspier. De wedstrijd wordt vanavond uitgespeeld. NEC leidt met 2-1 en wil nu, eigenlijk vooral voor Bas Dost, heel graag de 3 punten binnenhalen. Vertelt trainer Rogier Meijer aan Omroep Gelderland. Nou, ik heb gisteren wel even contact met hem gehad daarover. En, hij was volle overtuiging. En ik zei, ja, dat gaan we echt halen voor jou. Hij zei, ja, dat gaan jullie halen. Dus dat speelt bij mij in ieder geval wel mee, ja. Ja, een extra stimulans, denk ik inderdaad. Ook RKC Waalwijk en Ajax staan vanavond tegenover elkaar voor een kort inhaalduel van 6 minuten. Die zijn op de klok blijven staan toen RKC-keeper Etienne Vaassen in botsing kwam met Ajax-spits Brian Brobby. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de kop af nog 300 kilometer file in het land. De meeste files in de Randstad. Een paar plaatsen heb je wat extra vertraging. Klein half uurtje op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 6 kilometer file, daardoor een kapotte auto. Ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Maar de weg is weer vrij. Kwartiertje vertraging daar nog. Geldt niet voor de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Daar is de weg dicht bij knooppunt Hogeveen als een vuilniswagen gekanteld. Kwartier vertraging daar. Omrijden doe je via Heerenveen over de A32 en de A7. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg. Race of een ongeluk, 9 kilometer file nog daar met een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn ook daar weer vrij. Steeple. Tempted van Squeeze. Het is 9:06. De politie heeft 4 chatgroepen op Telegram geblokkeerd omdat daarin werd gehandeld in illegaal vuurwerk. Die groepen zouden worden beheerd door een minderjarige jongen uit Friesland. Thijs Damstra van de politie Noord-Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over die minderjarige jongen? Ja, we zijn eigenlijk via zijn telefoon hebben wij toegang gekregen tot inderdaad 4 Telegram-groepen, u noemde het al. En in die groepen waren in totaal 9000 leden actief. Die met elkaar handelden of met elkaar in contact kwamen over zwaar illegaal vuurwerk. Nou, in die Telegram-groepen werd gehandeld. We hebben toegang gekregen tot die groepen. En op het moment dat we die hadden, hebben we de leden daarvan gewaarschuwd en daarna de groepen offline gehaald. En dat hij dan beheerder was van die groepen, betekende dat dan ook dat hij zelf daarin handelde? Ja, dat hoeft niet. Hij wordt op dit moment verdacht van het faciliteren van de handel. Hè, door dit aanmaken en het beheren van die groepen. Nou, dat hebben we het over de handel in verboden vuurwerk. Maar eigenlijk hebben we het over de handel in explosieven. Hè. Het gaat om zwaar explosief materiaal, cobras, shells. Nou, als je daar 12 van op je slaapkamer hebt. En die gaan om wat voor reden ook de lucht in. Ja, dan zijn de gevolgen echt niet te overzien. Nee. En minderjarig, hoe oud is hij? Ja, minderjarig houden wij het bij. Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente Noord-Eerst Friesland. Helemaal in de nok van Friesland. En wisten ze ouders ervan? Ja, dat is maar de vraag. Dat weten we nog niet. Tenminste, mij is het op dit moment niet bekend. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Kijk, veel jeugd is actief op Telegram. En daarvan weet echt niet elke ouder wat zijn of haar dochter of zoon daar doet. Dat hoeft niet per se, nee. U zegt, we vonden dat in zijn telefoon, maar dan moet u eerst toch bij hem zijn uitgekomen. Hoe kwam u bij hem uit? Ja, in een ander onderzoek kwamen we via bij de groep uit en vervolgens bij de beheerder. En via dus de beheerder van deze groepen, dat was die jongen, hebben we zijn telefoon kunnen inzage kunnen krijgen in die groepen en ze daarna dus ook offline kunnen halen nadat we alle leden ervan hebben gewaarschuwd dat ze met strafbare feiten bezig waren. Dus die groepen zijn nu offline, maar ja. Gaan ze dan ergens anders shoppen, denkt u? Nou, het is niet gezegd in ieder geval dat de vuurwerkhandel nu gestopt is. Hè. Dat is wel we zien wel dat de illegale handel van dit hele zware vuurwerk, van deze explosieven, echt van een lucratiever verdienmodel aan het worden is. Ook voor criminelen. Nou, daarom heeft de opsporing daarvan ook eigenlijk het hele jaar door onze aandacht. Met natuurlijk de jaarwisseling in aantocht heeft die aanpak meer prioriteit. Dat is logisch. En daarbij richten wij ons als politie niet zozeer meer op de eindgebruikers en die lokale handel, maar vooral op die handelsnetwerken erachter. En dat is wat je nu ook ziet bij die Telegram-groepen. Hè. Het gaat om het ingrijpen in zo'n handelskanaal. Dat is nu gebeurd en daar gaan we onverminderd mee door. Ja, want u zegt, we hebben die groep gesloten, maar eerst hebben we een waarschuwing uitgestuurd. Wat voor soort waarschuwing is dat? Nou, eigenlijk een waarschuwing namens de politie dat deze groep is overgenomen en dat de data daaruit is veiliggesteld. Want dat is natuurlijk ook nog een belangrijk punt. We hebben niet alleen de groep offline gehaald, maar de data die daarin voortkwam hebben we ook veiliggesteld. Wat weer kan leiden tot nader onderzoek. Dat hebben de leden medegedeeld. Maar ook de neveneffecten van het handelen in dit zware illegale vuurwerk. Namelijk bijvoorbeeld dat je problemen kunt krijgen met je hypotheekverstrekker. Dat je problemen kunt krijgen bij de gemeente. Die kunnen de woning sluiten. Dat als jij als minderjarige of als meerderjarige handelt in dit zware illegale vuurwerk, dat je bijvoorbeeld geen VOG meer kunt krijgen. Dat zijn allemaal zaken waar misschien mensen helemaal geen weet van hebben. Maar wat hele belangrijke neveneffecten zijn van de handel in deze explosieven. En daar hebben ze ook nog op gewezen. En daarna zijn de groepen op zwart gegaan. En gaat u nog bij mensen thuis langs? Dat zal moeten blijken uit het onderzoek, uit de data die we hebben veiliggesteld. Als dat leidt tot nieuwe informatie, die leidt tot mogelijk andere aanhoudingen of zoekingen, dan gaan we dat doen, zeker. Dank u wel, Thijs Damstra van de politie Noord-Nederland. NPO Radio 1, podcast. In een voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Mijn naam is Tine Jensen en ik wil weten, wat waren de gevolgen van de moord op Samuel Paty in Nederland voor docenten? In dit geval was het een maatschappelijk debat over een cartoon. En dan denk ik, dan moet je die cartoon kunnen laten zien. Voor cartoonisten? Ironie en humor vind ik echt ontzettend belangrijk voor een cartoonist. Als dat er niet in zit, dan wordt het eng. Maar ook voor mijzelf. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? De Cartooncrisis. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Vanavond in Focus. Petra Grijze volgt de zoektocht naar de identiteit van het in 1999 gevonden kliko-meisje. Wie was dit meisje? Wat heeft ze meegemaakt? Kunnen nieuwe technieken haar eindelijk een naam geven? Ik ben ervan overtuigd dat iemand haar mist. Het kliko-meisje, deel 1. Vanavond om 22:50 op NPO 2. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Het NOS Radio 1 Journaal. Nederlanders zetten hun spaargeld steeds vaker op bankrekeningen in andere Europese landen. Zo meldt de Nederlandse Bank vanmorgen. Ruben Egg, economieverslaggever. Hoeveel geld hebben we dan in het buitenland staan? Bij elkaar in totaal 10,5 miljard. Dat was eind september zo. Dat hadden we bij banken in andere Europese landen staan. Daarvan was Duitsland het meest populair. Daar parkeerden we 2,3 miljard euro. En daarna Spanje en Estland. Elk land 1,5 miljard. En de laatste tijd wordt er procentueel heel veel geld overgemaakt naar rekeningen bij banken in de Baltische Staten, in Italië en in Griekenland. Ja. Ligt de spaarrente zoveel hoger dus? Niet overal, maar bij een aantal banken zeker wel. Bijvoorbeeld Duitse banken, waar je 2,5 tot 2,7% aan spaargeld kunt krijgen. Dat zijn dan niet echt normale banken, maar banken zoals Renault Bank en Leaseplan Bank. Dat zijn banken die spaargeld direct uit kunnen zetten in korte leningen, zoals autoleningen. En daar hebben ze dus heel veel spaargeld voor nodig en bieden ze ook een hogere spaarrente voor. En hoe veilig is het? Ja, we herinneren ons allemaal nog het iSafe-drama. Ja. Dat is een bank in IJsland die in 2008 omviel. En veel Nederlanders die daar hun geld hadden staan, die zagen hun geld in rook opgaan. Nu hoor je wel, ja, dat zijn andere tijden. Toen was het deposito-garantiestelsel. Dat is een soort afspraak dat spaarders hun geld tot 100.000 euro terug kunnen krijgen als een bank failliet gaat. Dat gold in die tijd voor alleen nog de eigen inwoners van lidstaten en niet voor mensen uit andere lidstaten die dus aan het korte eind trokken. Nou, inmiddels is afgesproken dat bij elke bank in de eurozone het spaartegoed tot een ton per persoon beschermd wordt. Maar ja, dat hebben we natuurlijk nooit uitgetest sinds de kredietcrisis, dus dat zal nog moeten blijken. Ja, precies. Maar goed, het is wel waarom we als we gaan shoppen bij andere banken. Ja. 10,5 miljard, is dat nou veel? Nou ja, voor jou en mij natuurlijk wel. Maar het hangt er net vanaf hoe je ernaar kijkt. Op het totaal van het Nederlands spaargeld is het 1,8 procent. Eind september hadden huishoudens namelijk 566,7 miljard op de bank in Nederland staan. Dat zijn dan zowel spaar- als betaalrekeningen. En dan ga ik met cijfers smijten. Waar we in 2 jaar tijd 10,5 miljard op buitenlandse spaarrekeningen zetten, daar ging 41,3 miljard naar Nederlandse rekeningen. Dus ja, wat is dan veel natuurlijk. Banken zijn het afgelopen jaar de rente wel gaan verhogen. En gemiddeld ligt de spaarrente daar nu rond 1,5%. Dus je kunt voor een procentje kun je nog wel gaan shoppen in het buitenland. Ja, precies. Want de Nederlandse banken verhogen het wel, maar dus naar de zin van sommige spaarders in ieder geval te langzaam. Ja, mensen vinden dat de Europese Centrale Bank die heeft de rente in een jaar tijd naar 4% verhoogd. Dat is een record. En dan zeggen ze, nou, daar komen we nog wel bekijkt vanaf met onze 1,5% aan spaarrente. Want banken die geld niet kunnen uitlenen, moeten dat in Frankfurt bewaren. En daar krijgen zij dan 4% voor. Die bankwinsten die stegen het afgelopen jaar echt tot gigantische hoogtes. Niet echt historisch hoog, maar wel veel hoger vergeleken met de andere jaren. Ja, zeggen banken een beetje, ja, die spaarrente die gaat niet 1-op-1 vertaald worden. Daar zit altijd een kleine vertraging tussen. Wij hebben de spaarrente ook nooit negatief gemaakt toen die bij de ECB negatief stond. Maar langzaam wordt die dus wel verhoogd. Dan is ook nog even de vraag, wat gaat de Europese Centrale Bank volgend jaar doen? Blijft die rente zo hoog of gaan ze hem misschien wel verlagen, omdat die inflatie natuurlijk richting het doel kruipt? En ja, dan kun je natuurlijk ook niet met je als bank met je rente te hoog gaan zitten, want dan lijkt je er straks weer opnieuw verlies op. Ja, vandaar dat die Nederlandse banken in ieder geval nog voorzichtig zijn. Ja, hoewel er in België nog altijd wordt geklaagd, want dan zit de rente dus nog lager. Dus het is maar net hoe je ernaar kijkt. Dankjewel, Ruben Egg. Ze noemen het een mijlpaal in het onderzoek naar het slavernijverleden. Niet de slavenhandel tussen Afrika en Amerika.

Bij de ANWB Robert Vriezen. Langzaam maar zeker verdwijnen de files van de ochtendspits. 140 kilometer staat er nog in totaal. Je hebt hooguit 20 minuten vertraging. Dat is op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 13 kilometer file. Kwartiertje op onthoud nog op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij knooppunt Waterberg. Opruimwerkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij knooppunt Hogeveen. 10 minuten vertraging daar. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Vrouwen die een opleiding op VMBO of MBO1-niveau hebben, krijgen gemiddeld steeds minder kinderen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vrouwen in Nederland krijgen allemaal minder kinderen dan 10, 15 jaar geleden, maar onder deze groep is de daling een stuk groter. Tanja Traag, socioloog, onderzoeker bij het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel kinderen krijgen Nederlandse vrouwen gemiddeld eigenlijk? Gemiddeld krijgen Nederlandse vrouwen nu 1,49 kinderen. En dat was in 2010 nog 1,79. Dus dat is een aanzienlijke daling. Die daling bij vrouwen die VMBO, MBO 1 opleidingsniveau hebben... Die u nu dus constateert, is daar een verklaring voor? Nou, wat we zagen rond de tijd dat die daling inzette... was dat er sowieso een economische recessie was. Dat heeft invloed op grote keuzes die mensen maken. Vaak stellen mensen dan dit soort dingen uit. Maar in die periode werd ook die arbeidsmarkt flexibeler. En we zagen dat dat met name voor jonge mensen consequenties had. In de zin dat een vast contract is makkelijker voor een hypotheek. Een goede baan met een mooi salaris maakt het makkelijker om een huis te kopen of te huren. Allemaal factoren die ook van invloed zijn op vruchtbaarheid. Want we weten dat mensen het heel belangrijk vinden dat je een solide baan hebt. Dat je bestaanszekerheid hebt voor de toekomst. Dat je een woning hebt voordat zijn kinderen beginnen. Die groep vrouwen met hoogstens een VMBO of een MBO 1 diploma... Ja, die kampen vaker met plekken op de arbeidsmarkt... waar die zekerheid een stuk minder is... dan wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar vrouwen met een HBO of een WO diploma. Ja. En we zien dus, hè, nogmaals, je zei dat al... voor alle vrouwen het gemiddeld aantal kinderen dat ze krijgen afneemt. Maar voor die groep met de minste papieren is dat het sterkst. En wat vooral van belang is dat het niet zozeer is dat moeders minder kinderen krijgen, maar dat er minder vrouwen moeder worden. Ja, precies. Dus het aantal kinderen per gezin, dat is ongeveer gelijk gebleven dan? Precies. We zien dat een toenemende groep vrouwen gewoon geen kinderen krijgt. En nou ja, ik zeg dan gewoon, en zo gewoon is dat niet. Er is natuurlijk een groep vrouwen die het niet lukt. En er is een groep vrouwen die het bewust niet wil. Maar er is ook een groep vrouwen waarschijnlijk die het wel graag zouden willen, maar voor wie de omstandigheden er niet naar zijn om daaraan te beginnen. En dan is uitstel uiteindelijk afstel? Ja, voor een deel van de vrouwen zal dat inderdaad ook afstel betekenen. Na een bepaalde leeftijd wordt het natuurlijk steeds lastiger om moeder te worden. En dan moet die droom, daar moet dan afscheid van genomen worden. Nou was het natuurlijk al een tijd lang een trend te zien bij vrouwen met een hbo of universitaire opleiding, dat ze überhaupt later moeder werden. Is dat iets wat nu bij deze groep ook meer speelt? Nou, bij die vrouwen met een HBO of een WO-diploma zie je dat ze langer wachten van de ene kant omdat ze ouder zijn wanneer ze van school komen. En dus ook ouder zijn wanneer ze die solide positie op de arbeidsmarkt gevonden hebben. Maar waarschijnlijk ook speelt daar het carrièreperspectief een rol. Ik wil eerst een aantal dingen gedaan hebben voordat ik moeder ben. Ja, dan stel je dat uit, maar je komt op een gegeven moment wel in die leeftijdscategorie waarin het steeds lastiger wordt. De laatste generatie vrouwen waar we in dit onderzoek naar kijken, die zijn geboren in 1986. Die kunnen nu nog wel moeder worden, maar die zitten wel in de leeftijdsgroep dat het steeds lastiger gaat worden. Ja, wat betekent dit voor de bevolkingsopbouw? Bevolkingsgroei bestaat uit natuurlijke aanwas. Hè, dus het aantal kindjes dat geboren wordt, min het aantal mensen dat overlijdt. En daarnaast de migratie, het aantal immigranten, minus het aantal emigranten. We zien eigenlijk al sinds de jaren 70 dat vooral die migratiecomponent steeds belangrijker wordt. Nederland groeit steeds meer als gevolg van migratie en steeds minder als gevolg van natuurlijke aanwas. Voor de korte termijn verwachten we dat het totale geboortecijfer, ongeacht het onderwijsniveau van vrouwen, wel gaat toenemen. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat er gewoon meer vrouwen zijn in de toekomst die een kindje kunnen krijgen. Wat ik zelf wel opmerkelijk vind, is dat er een groep is die bestaanszekerheid is een populair woord op dit moment. Ja. Er lijkt toch een groep vrouwen te zijn, en dus ook partners, laten we die niet vergeten, mannen, stellen die niet de bestaanszekerheid lijken te hebben om een gezin te starten. Ja, en dat is de conclusie die je uit deze cijfers kunt trekken. Ja. Dank u wel, Tanja Traag, socioloog van het CBS. Reactie aan de redactie. Uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat bijna 1 op de 12 geldmaten waar contant geld kan worden gestort niet werkt. Tot frustratie van ondernemers die daardoor soms verder moeten reizen met veel cash op zak. Margot van Weigeden van Geldmaat vertelde dat er hard wordt gewerkt aan de reparaties. Maar verschillende luisteraars vragen zich af, het ging over ondernemers in dit item, maar is dit ook geen probleem voor de gewone burger die geld wil storten? Daarop geeft Margot van Weijgeren nog even antwoord. Het gaat om automaten die ook bedoeld zijn voor particulieren die biljetten willen storten. Zij hebben minder last van de onbeschikbaarheid van deze automaten, omdat de alternatieven overdag heel goed bereikbaar zijn. En we zien dat mensen die particulier storten juist overdag storten. Wel zien we dat mensen het soms lastig vinden om locaties binnen bij boekhandels bijvoorbeeld te vinden. Dus ik zou mensen graag willen aanraden om naar onze locatiewijzer te gaan. geldmaat.nl/locatiewijzer. Daar kunnen zij zien waar een alternatief in de buurt is, maar ook of die op dat moment beschikbaar is en wat de openingstijden zijn. Ja, er zijn dus alternatieven voor de gewone burger, alleen die weet nog niet iedereen te vinden. Dat komt er eigenlijk op neer. Ja. Vanochtend ging het in het nieuwsoverzicht over een Nederlander die in Duitsland bij de Poolse grens werd gepakt met illegaal vuurwerk. Volgens de politie lag in het laadruim van zijn auto ruim 250 kilo illegaal vuurwerk. 10 keer meer dan de toegestane limiet, zei ik erbij. Flip raakte hierdoor in verwarring, laat hij weten in een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Goedemorgen. Jullie hebben het over het importeren van 250 kilogram illegaal vuurwerk. Dat blijkt 10 keer boven de limiet te zijn. Betekent dat dan dat je onder de 25 kilogram illegaal vuurwerk wel mag importeren? Ja, en Felix appte eigenlijk iets soortgelijks. Als er een toegestaande limiet voor vuurwerk is, dan is het vuurwerk toch niet illegaal. Dan lijkt me de hoeveelheid illegaal. Ja, daar hebben ze een punt inderdaad. Ja, ze hebben gewoon gelijk, hè? Ja, het is eigenlijk illegaal beide. Is illegaal. Ja, of je nou 1 gram bij je hebt of 250 kilo, het is altijd illegaal. Maar in dit geval, het was veel en het was illegaal, hè? Ja, dus van legaal vuurwerk mag je 25 kilo blijkbaar in je auto vervoeren. Ja, in Nederland in ieder geval, ja. Maar dit was illegaal, dus dat mag je sowieso niet vervoeren. Het is natuurlijk wel zo dat 250 kilo nog wel net ietsje gevaarlijker is in je achterbak dan 1 gram. Nou, behoorlijk. Dus wat dat betreft is de hoeveelheid wel relevant, maar niet voor dat illegale aspect. En bovendien ook nog eens illegaal, dus waarschijnlijk heel veel zwaarder. Ja, precies. Je rijdt rond met flinke bommen. En verder ging het op basis van een bericht van stadszender AT5 over bolvormige stoeptegels op de Amsterdamse Wallen. Die moeten voorkomen dat drugsdealers op de hoek van de straat gaan hangen, want het staat niet echt lekker op zo'n tegel. En dat vonden wij samen met trouwens de buurtbewoners wel een gek plan, maar iemand die zich DJTH noemt, die wijst ons erop dat dit helemaal niet ongewoon is. Sterker nog, er is een vakterm voor: vijandige architectuur. Kom bijvoorbeeld ook voor als je denkt aan bankjes op straat met armleuningen die voorkomen dat zwervers erop slapen. Dus daar is van alles voor bedacht. Ja. Vijandige architectuur, mooi term. 3 voor de dag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert straks het onderzoeksrapport naar de aanvaring op 21 oktober vorig jaar tussen een watertaxi en een snelboot bij Terschelling. Daarbij kwamen 3 passagiers om het leven en raakte 1 passagier vermist. De Russische president Poetin die gaat vandaag op bezoek in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is een van de weinige buitenlandse reizen van Poetin sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne in februari 2021. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou over het belang van de reis. Inhoudelijk weten we heel weinig. Het is ook heel vers nieuws. Gisteren pas werd bekend dat hij die reis zou gaan maken. Wat je ziet is dat hij wel met een grote delegatie gaat. Een delegatie waar bijvoorbeeld het hoofd van de centrale bank in zit. Ook de energieminister. Als je naar het Arabisch Schiereiland gaat, dan kun je er vergif op innemen dat ze ook over olie gaan praten. De woordvoerder van Poetin, Peskov, zei dat staat altijd op de agenda bij dit soort landen. En verkenner Ronald Plasterk die is net begonnen aan zijn laatste serie gesprekken om de kabinetsformatie op gang te helpen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wie zit er nu binnen? Nou, op dit moment VVD-leider Jezugus en haar collega Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Dat zijn 2 partijleiders die op zichzelf best bereid zijn om over regeringssamenwerking in een of andere vorm met elkaar te praten. Al zegt de VVD tot nu toe alleen maar in een soort gedoogconstructie te willen meewerken. Nou, daar zal Plasterk van beide meer over willen weten, hoe ze dat dan precies voor zich zien. Nou, later vandaag zit Omtzigt er dan nog een keer bij Plasterk met Wilders van de PVV. Op dat gesprek zit meer spanning en dat heeft 2 redenen. Omtzigt en zijn partij vinden dat de grondwet bij de PVV niet in goede handen is. Onder andere omdat in het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat die partij de Koran en islamitische scholen wil verbieden. Nou, en dat is in strijd met de grondwet. En een tweede punt is dat het Omtzigt niet lekker zit dat Wilders hem de afgelopen dagen van politieke spelletjes heeft beschuldigd op X, het voormalige Twitter. Dus vooral dat gesprek van Omtzigt en Wilders bij Verkennen Plasterk, dat zou best eens een pittig gesprek kunnen worden. Ja, de koppeltjes, hè, we zijn dit. Gaat Plasterk daarna aan zijn eindverslag schrijven? Of gaat hij nog iets tussendoor dat gaat... Dat gaat hij inderdaad doen. Dat hoopt hij maandag of uiterlijk dinsdag in te leveren bij de nieuwe Tweede Kamer die vandaag geïnstalleerd wordt. Die gaat daar dan naar verwachting woensdag over debatteren. En dat zou dan tot het aanzoeken van een informateur moeten leiden die dan echt moet gaan proberen een coalitie en een kabinet tot stand te brengen. Dankjewel, Wilco. Zometeen Spraakmaker met Roos Abelman. Ja, met zometeen ook meteen Stand.nl om 9:30. Praten wij door over de politiek. De stelling vandaag is: het gebrek aan ervaring in de nieuwe Tweede Kamer is verontrustend. Zoals bekend beginnen vandaag nieuwe Kamerleden. En er zitten heel veel mensen bij die voor het eerst op de zetel gaan zitten. Dus vandaar de vraag, of eigenlijk de stelling: het gebrek aan ervaring in de nieuwe Tweede Kamer is verontrustend. En de vraag dus aan de luisteraar: vindt u dat ook? Wat betreft hoofdpunten, fijne dag.